Grote feest in boekhandel en bibliotheek. Met lezingen, optredens van auteurs, dromme mensen. Er gebeurt een hoop dan. En dat is nu ook zo, maar het zal allemaal op een andere manier gaan. Wat we eigenlijk, denk ik, met z'n allen al zo'n 1,5 jaar gewend zijn. En dit was het Radio 1 Journaal van deze zaterdagochtend. Zometeen Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Ik wens u een heel mooi en zonnig weekend. Het is Bol 7-daagse. Met zulke bizar goede prijzen, die houd je niet voor jezelf. Kijk, deze deal. Helemaal wat voor jou. Zoals vandaag. Tot 50% korting op mondverzorging van onder andere Oral-B en Philips. Bekijk alle deals in onze app of ga naar bol.com. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. De Verenigde Staten komen met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen 9 staatsbedrijven waarmee Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de arrestatie van journalist Protasevich en zijn vriendin vorige week. President Biden noemt de arrestatie een directe schoffering van alle internationale normen. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn opgelucht over de aangekondigde versoepelingen. Ze zijn blij dat met deze stap musea, theaters, bioscopen en andere doorstroomlocaties weer bezoekers kunnen ontvangen. In Hamburg hebben agenten een gewapende man doodgeschoten. Hij bedreigde automobilisten, bekraste auto's met een mes en viel de hulpdiensten aan, zegt de Duitse politie. Volgens ooggetuigen riep de man meerdere keren Allahu Akbar. Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten. Republikeinen hebben in de Senaat een onderzoek geblokkeerd. 6 van de Republikeinen stemden met de Democraten mee voor zo'n onderzoek, maar dat was niet genoeg. Het weer, hier en daar kan nog wat mist hangen. Later vandaag zon, in het binnenland wel wat stapelwolken. Het blijft wel in elk geval droog. Temperatuur vandaag rond 20 graden, in het noorden iets kouder. Morgen volop zon, dan wordt het 18 tot 23 graden. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen op deze zonnige zaterdag. Het is 9:03 en we zijn bij u tot 11:00. Om 9:00 natuurlijk, zoals elke week, Kees Boonman. Die heeft weer de hele week rondgeslopen in Den Haag. Hij weet alles over de ontwikkelingen daar. En dan gaan we het hebben over het leenstelsel. Studenten willen er vanaf, ze willen terug naar de basisbeurs en ze gaan staken. Dan komt Robert Misset over het besluit van Naomi Osaka om de pers niet langer te woord te staan. Is dat nou redelijk of niet? En het heeft dan wel de afgelopen weken constant geregend, maar toch is Nederland een droogteland. Om 10:00 komt Gijs Scholten van Aschat. Deze acteur gaat vertellen over die bewerking van de Romeinse tragedies tot een televisieserie. Liedewijde Paris verzorgt de boekrubriek vandaag. Koos van Zomeren keerde weer terug naar Herwijnen voor zijn laatste boek. En een podcast over de dood. Cassie Weyle. Zometeen de Godfather van Os. Maar eerst gaan we het hebben over de Olympische Spelen. Precies, want wereldwijd zijn er steeds meer landen waar de coronamaatregelen nu op het ogenblik versoepeld wordt, al is het maar bij ons. Maar hele grote stappen worden er soms gemaakt en soms weer niet. En massale evenementen, dat blijft heel spannend. En dan gaat het dus over de Olympische Spelen in Japan. Inmiddels vooral een hete aardappel voor Tokio. Of is er nog een kans die eigenlijk te mooi is om te laten schieten? En moeten ze daar in Japan wel? We gaan erover praten met Freek Vossenaar. Hij was jarenlang diplomaat in Tokio. Hij heeft een boek geschreven, Kijken in de ziel van Japan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zeg het maar, gaan de Spelen door of niet? Ja, ik denk dat ze doorgaan. Ja, nu wel? Nu wel? Ja, nou ja, kijk, de weerstand is behoorlijk. Ik bedoel, het bericht dat eigenlijk toch een van de grootste sponsoren van de Olympische Spelen, een Japanse krant, heeft gezegd, dat moeten we niet doen. Ja, dat betekent toch wel dat er het een en ander aan de hand is. Ja, er is zeker heel veel aan de hand. Wel trouwens een kleine kanttekening bij deze krant. Die in een redactioneel commentaar had gezegd van het is geen goed idee. Dat is een krant die niet per se aan de kant van de regering staat. Het is ook een krant die zeg maar een klein beetje verbonden had aan de Spelen. Niet een van de grote sponsors. Dus als je zo'n geluid hoort van Toyota of van Panasonic, dan zou Leiden echt een last zijn. Maar goed, een welkom geluid was het zeker niet, nee. Maar de discussie in Japan loopt hoog op. Je ziet van die populariteitspolls, zeg maar, dat varieert toch echt rondom de 50% wel, 50% niet, hè? Ja, mensen zijn tegen. Ze krijgen vaak ook als keuze in die zo'n enquête van ben je nog voor uitstel? Nou, dat is helemaal geen optie. Maar is dat geen optie eigenlijk? Ja, een aantal praktische redenen. Want je moet nagaan, ze hebben behuizing gebouwd voor die atleten. Ze hebben 10.000 woningen. Die waren verkocht. En die Spelen zouden vorig jaar plaatsvinden. Dus 10.000 mensen is gezegd van joh, je huis dit jaar nog even niet. Ja, dus dat is allemaal niet langer op te houden. En in 2022 zijn er winterspelen. De nieuwe zomerspelen in Parijs in 2024. Dus nog een keer uitstellen, dat is niet te doen. China komt er ook aan, hè? Ja. En dat willen ze natuurlijk niet gezichtsverlies ten opzichte van China. China is dus de winterspelen. Ja, de winterspelen in februari 2022. Ja. Winterspelen altijd iets minder prestigieus dan zomerspelen. Maar als de Chinezen dan de eerste COVID-bestendige spelen zouden organiseren en de Japanners niet. Terwijl ze daar 8 jaar echt zo hard aan gewerkt hebben en het zo gepromoot hebben. Dat zou echt wel een klap in het gezicht zijn, ja. Ja, want dat is natuurlijk een oude vete. Een oude vete en ook weer een hele nieuwe vete tegenwoordig. Okay, ja. Ja. Het zit diep, toch? Ja, het zit heel diep. Ja. Waar zit de exacte weerstand in Japan zelf? De weerstand in Japan zelf, ja, is een goede vraag. En je ziet eigenlijk vanaf het moment dat COVID voor het eerst de kop opstak, in maart, februari vorig jaar, vanaf dat moment is de bevolking, of is het publieke opinie, heeft zich een beetje tegen die Spelen gekeerd. En dat is altijd heel nadrukkelijk verbonden met de komst van zoveel buitenlanders. De komst van zoveel buitenlanders zou ongetwijfeld betekenen dat het virus zich door Japan zou verspreiden. Dat was wel echt een klap. Want de vrees voor de buitenlander zit er heel diep in de Japanse cultuur. Die zit er heel diep in. En deze Spelen in de eerste instantie zouden 40 miljoen toeristen komen vorig jaar in Japan voor de Spelen. Maar goed, dan nog steeds, als je die toeristen dan vervolgens de toegang ontzegt, komen er nog steeds misschien 150.000 atleten en officials. Dat zou een hele kwalijke invloed kunnen hebben. Maar ondertussen, want angst voor het virus. Ondertussen zitten de treinen in Tokio vol. Zitten in de restaurants. Dus die angst voor de verspreiding van het virus lijkt ook wel een beetje ingegeven door die buitenlanders. En die Japanse cijfers die zijn vergeleken bij ons bijvoorbeeld glorieus, toch? Het valt wel mee daar. Ja, die zijn echt op zich heel erg goed. En ik had vanochtend nog een vriend van mij aan de telefoon. En die zei van, goh, weet je hoeveel mensen er in Tokio aan de beademing liggen? Dat zijn er 70. Ongeveer 70. En daar wonen hoeveel miljoen mensen? Nou ja, als je naar Tokio stad kijkt, laten we het houden op 13 miljoen of zo. Nou, precies. Dus dat valt heel erg mee. Maar dan hebben ze de noodtoestand afgekondigd. Ja, dan krijgen veel mensen in Nederland ook visioenen van lijkwagens en ambulances die door de straten rijden. Maar ja, die aantallen die zijn laag. Maar waar is dan de commotie over? Want die commotie loopt heel erg hoog op. Ja, de commotie loopt heel erg hoog op. Het is toch altijd een beetje de angst, hè, voor dat virus. Maar goed, en hebben ze al sinds maart vorig jaar... Ja, de economie is op jaarbasis 5% gedaald. Mensen hebben weinig vertrouwen in de regering. En dat is met name is dat zichtbaar geworden door die vaccinatie. Japan heeft heel traag, hebben ze die vaccins goedgekeurd. Ze hebben één vaccin goedgekeurd in midden februari van dit jaar. En nog eens twee, nou, een week geleden ongeveer. En weet je, Japan heeft best veel problemen. En, maar die waren altijd typisch Japans. Maar door die vaccinatie zie je dat mensen ineens heel goed kunnen vergelijken. Iedereen begon in de nulstand. En nu zien ze ineens van, het vaccineren hier gaat goed. Het vaccineren daar gaat goed, maar bij ons niet. Maar we staan onder Malawi, bij wijze van spreken. Ja, waarschijnlijk is dat ook zo, ja. Nou, je bent inmiddels 5% heeft tenminste één prik gehad. Dus ja, er komt nu wel wat schot in. Maar echt soepel lopen maar het niet. Maar dat is de emotie. Maar de tegenstand tegen de Olympische Spelen... die is eigenlijk altijd al een jaar of twee, drie toch best hoog. Waar zit dat in? Nou ja, wat ik zeg, dus dat de regering niet in staat is om oplossingen te verzinnen. De angst voor die virusverspreiding. Het is een algeheel ongenoegen. Die Olympische Spelen is zo'n beetje... Of willen ze misschien helemaal die buitenlanders niet op bezoek? Zoveel? Nou, jawel, ze zijn wel trots, hè, om het land te laten zien. En iedereen is wel ook trots op de cultuur en het eten. Ja, maar het is toch een beetje... De natuur. Het is toch een beetje dubbel, hè? Er zijn ook maar weinig... Dat beschrijft u ook in uw boek. Er zijn weinig Japanners die Engels spreken. Ja. Hè, het is ook moeilijk om vanuit het Japans Engels te leren. Ja, dus ja. Ze doen er ook niet erg hun best voor. En ze vinden eigenlijk ook westelingen toch ook een beetje rare botte horken, toch? Ja, ze vinden ons al sinds... Wij waren een van de eerste die daar voet aan wal zetten. Decima, in 1600. Ja, sindsdien wij waren roodhagen, barbaren en we stonken. En we mochten ook dat land niet in. We mochten alleen maar daar op dat stukje schiereiland blijven. Ja, precies. En tegelijkertijd, we hebben wel een hele intensieve relatie gehad met die Japanners daarna. Dat staat ook al in dat boek allemaal beschreven, hoe wij... Het raam op de westerse wereld waren en op een heleboel modernisering. Maar die zijn altijd is het een keuzemenu geweest wat de Japanners uit het buitenland overnamen. En dan staat er ook, want bijvoorbeeld wel op iedere verpakking, dat vond ik heel grappig. Van koekjes tot wasmiddel, staat dan Engelse teksten. Ja, het zijn Engelse teksten. Dat voor de toeristen? Nee, dat is eigenlijk zoiets als... dat hoort bij het ontwerp van de verpakking. Hè. Of het nou de kleur is, of het lettertype. Dan kan je ook Engels gebruiken om te laten zien dat je een heel mondain product hebt. En dat je iets meeneemt van die glorie van dat buitenland als je dit product consumeert. En Japaner begrijpt er helemaal niets van waarschijnlijk. Ja, ook op t-shirts staan hele rare teksten. Fart, sexy en zo. Dat je... Ja. Maar ja, ik denk, ik heb ook wel eens een t-shirt gehad met een van de Japanse zo'n teken. En denk ik, weet ik eigenlijk ook niet wat. Nee, precies. Het gebeurt bij ons ook. Ja. Dat is helemaal waar. Ja. Ja. Maar goed, ze hebben dus een ambivalente houding of een dubbele houding ten opzichte van het buitenland. Dat speelt nu dus ook weer mee. Ja, maar de talen zijn heel ingewikkeld. Hè? Want u noemde het al. Als Japan echt goed wil begrijpen wat er in de grote wereld gebeurt. Hè? Of in de grote wereld wat er internationaal gaande is. Hè? Dan hebben ze soms geen woorden. Ja, of zijn ze daar slecht op aangesloten? Ook wat buitenlandse consumenten willen. Als je nou als je Sony bent en je wilt nieuwe producten ontwerpen. Want toch van... Wat wil die consument en welke kanten gaan de markten uit? Dan ben je daar toch, als je alleen maar Japans spreekt... en 99,7% van de Japanse bedrijven spreekt niemand Engels. Het is lastig om dat door te hebben. Werkelijk niemand Engels? In ieder geval zijn ze niet in staat daar goed en helder in te communiceren. Ja. Merkte u dat in uw tijd dat u daar werkte... ook dat u inderdaad een beetje ook als die botte boeren beschouwd werd? Of waren ze zo beleefd om dat niet te laten merken? Ja, nee, ze zijn eigenlijk wel te beleefd om dat niet te laten merken. Maar soms zie je op een gegeven moment zie je wel aan de lichaamshouding bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan? Doen ze gênant? Nou, als ze gênant zijn, dan zullen ze misschien wat raar kijken. Maar het is echt ook als buitenlander echt weer heel belangrijk om te begrijpen... dat je, waar je je schoenen uittrekt bijvoorbeeld... dat je niet je neus snuit in een zakdoek... dat je niet te luid praat. Waar Japanners zich verschrikkelijk aan kunnen ergeren... dat zijn dingen als buitenlanders, want die kennen die regels dan niet... maar op straat eten, of bellen in de metro. Dat zijn dingen die... Not done. Ja, nee, totaal niet. Nee, daar moet je echt voor oppassen. Ja, of moet je oppassen. Ik bedoel, dat vindt men ongemanierd. En dan hebben ze weer dat beeld van, zie je wel, die buitenlanders zijn eigenlijk sinds 1600, hè, toen roodhaarige barbaren, zijn eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. Ja. Die Olympische Spelen, daar concentreert zich op het ogenblik alles op. U zegt, uiteindelijk zal het wel doorgaan, want ze kunnen gewoon ook niet anders. Hè? Nee, ze kunnen ook niet anders. En ook omdat het IOC eigenlijk de touwtjes in handen heeft op dit terrein. Hè. De aard van dat soort samenwerking, hè, het gaat al 100 jaar goed. Maar nu, in dat geval Tokio, blijkt dat de Japanners voelen zich een beetje gekoloniseerd. Hè, dat ze niet... dat uiteindelijk het IOC de macht heeft. Ze kunnen het dan wel op een of andere manier kunnen ze het wel torpederen. Maar ja, dan krijgen ze echt de miljarden aan hun broek. En ze staan te kijken. Hè. Ik bedoel, wat ik zeg, vanaf 2013 hebben ze dat vol trots geroepen. Hè, van, we gaan het nieuwe Japan laten zien met zelfvertrouwen. En trots presenteren wij ons aan de wereld. En dan nu bakzeil halen, nu floppen voor het oog van de wereld. 2 maanden van tevoren. Ja, nee. Dus, ze gaan dat heel knap organiseren. Dus, al die atleten en die officials die komen in aparte bubbels terecht. En die worden naar hun stadion gebracht en weer terug naar het vliegveld. Het zal wel iets raars hebben natuurlijk. Ja, totaal. Hè, want er is een lockdown en ondertussen lopen die atleten daar een beetje... Nou ja, lockdown. Ja. Hè, dus dat die noodtoestand. De lockdown is er eigenlijk helemaal niet. Hè. Je kunt de kroegen gaan dicht om 8 uur. Of de restaurants gaan dicht om 8 uur. En er wordt verzocht geen alcohol te schenken. Bioscopen mogen tot 9 uur open zijn, maar half vol. Dat is de noodtoestand, dus dat valt nogal mee. Maar dus een biertje drinken voor die atleten in het dorp straks... ja, dat zit er niet in. Dus dat feest van de verbroedering, hè, en die interactie tussen Japanners en buitenlanders... wat wel echt winst zou zijn geweest in dit geval, ja, gaat niet gebeuren. Nou ja, als ze iets kunnen in Japan is natuurlijk alles helemaal tot in de puntjes... en precies op tijd voor elkaar krijgen. Ja, dit is op zich natuurlijk... Het is echt een land dat volgens de regels leeft. En als die regels er niet zijn, dan wordt er een pauze ingelast... en dan gaan we voor deze nieuw ontstaande situatie regels maken. Dan komt er meestal een ongelooflijk inefficiënte oplossing tot stand... En die wordt dan met de hoogste efficiëntie uitgevoerd, zoals deze bubbels organiseren. Ja, dat zullen ze vast heel kundig doen. Het spijt me vooral die atleten die een biertje of die een hapje sushi hadden willen gaan eten in Tokio, maar zit er niet moeilijk. Oké. Hartelijk dank. U hoorde Freek Vosselaar. Zijn boek Kijken in de ziel van Japan. Dat is een uitgave van Japanland. Veel leuke feitjes trouwens erin. Ja, veel dank. Ja, een opmerkelijke wending in het proces rondom de Godfather van Oz. Hoofdverdachte Martin R. besloot het proces te boycotten. Alle verdachten op één na sloten zich bij dat besluit aan. Ze spreken van een schijnproces, een circus. Kunnen verdachten en hun advocaat zomaar wegblijven? En zullen dit soort megaprocessen nu vaker worden geboycott? Gaan we vragen aan Sven Brinkhoff. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die hoofdverdachte van dit megaproces en zijn advocaat... die willen niet meer aanwezig zijn bij die zittingen. Is dat nou iets nieuws? Of hebben we dat wel eens vaker vertoond gezien? Nou, het is in ieder geval een paardenmiddel wat ze hebben ingezet. Ja. Nee, ik ken niet eerder situaties dat en de advocaat en de verdachte weg zijn gelopen... We moeten ook uitkijken wat het gaan zien in de toekomst wat het doet met deze zaak. Want op zich, de zaak, de strafzaak, kan gewoon doorlopen. Ook al is die verdachte er niet. Ja. En het kan uiteindelijk ook in zijn eigen staart bijten van de verdediging. Want als je niet op de zitting bent, kun je ook niet je punten maken. Kun je ook niet zeggen, ik ben onschuldig, ik heb het niet gedaan. Ja. En kan de rechter ook mensen dwingen om te komen? Ja, die kan een verdachte dwingen. Dus dan komt gewoon de politie komt je gewoon ophalen, zet je daar in de stoel neer. Het is de vraag of de rechter dat in deze zaak gaat doen. Volgens mij hebben ze deze week gezegd, dat gaan we voorlopig in ieder geval niet doen. Want ja, als je dat doet, dan krijg je natuurlijk ook een hele Noorse verdachte voor je, die daar echt tegen zijn wil zit. Ja. Dus en wat is dat eigenlijk voor proces? Misschien moeten we dat eventjes uitleggen. De Godfather van Oz. Ja, klinkt goed. Ja, het is een mooi geframed in ieder geval. Hè? Ja, daar moeten we het misschien ook even over hebben. Nee, het is een grootschalige zaak over drugs en wapenhandel, met name wapenhandel. En in ieder geval vanuit het perspectief van politie en OM was daar al jarenlang, hing er een soort zweem over dat gebied en die persoon en die familie, dat daar van alles aan de hand zou zijn. En op een gegeven moment is er grootschalig ingegrepen De beelden staan misschien nog wel op jullie netvlies. Dat echt, ze hebben 400 man hebben daar doorzoekingen gedaan op een kamp. En gegraven en uiteindelijk ook wel veel gevonden. Maar daar gaat die zaak over. En deze persoon, deze godvader, die heeft het idee... ik ben al geframed, ik ben al veroordeeld. Ja, dus daar begon het eigenlijk al. Tegen de krip. Die hele grootschalige actie, veel persaandacht vanuit het OM ook... naar buiten treden, zeggen van, nou, we've got him, nog net niet. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je eigenlijk ook wel 10-0 achter voelt staan. En als dan ook nog eens de rechtbank die jouw zaak behandelt... vanuit het perspectief van die verdachte ook helemaal niks wil... Dat kan ik wel voorstellen, op een gegeven moment dit doet. Het is wel een paardenmiddel. Dat wel. Maar wat er dan gebeurt is natuurlijk... die verdachte die reageert in ieder geval emotioneel. Van ik ben toch al veroordeeld, dus wat zat ik hier nog een beetje... Maar een advocaat heeft toch een andere taak in deze, lijkt mij. Ja, maar dat is wel een hele complex, hè? Want uiteindelijk, je moet als advocaat ben je in principe wel leidend. Maar tegelijk moet je ook wel voor een groot deel in samenwerking met die cliënt je verdediging voeren. Dus als die cliënt echt niet wil komen meer op zitting en zegt, dit is gewoon een schijnproces. Ja, dan heb je als advocaat sta je wel voor een lastige tweesprong. Eigenlijk, dan moet je of zeggen, ja, dan doe ik de zaak niet meer. Of ik ga met je mee en we boycotten gewoon. Nou, die variant heeft Jan en Kuipers gekozen. Nou zou je heel makkelijk kunnen zeggen, nou joh, dan kom je niet. Je hoort het wel hoeveel jaren je de bak in gaat. Klaar, veel plezier en zoek het maar uit. Dat is ook precies wat ze zeggen. We gaan gewoon deze eerste ronde als het ware laten we gaan. En dan gaan we gewoon naar het hof toe en dan gaan we daar onze punten maken. Dat is een strategie, maar ik vind het eigenlijk niet zo'n verstandige strategie. Want je hebt in Nederland heb je twee feitelijke instanties waar je je verhaal kan doen. Rechtbank en hof. En als je nu bij de rechtbank helemaal niet gaat komen, kun je daar ook niet je verweren voeren. Zeggen dat je onschuldig bent, zeggen dat de politie fout heeft gemaakt. Dat kun je allemaal niet doen. En dan kun je het alleen nog maar één keer bij het hof doen. Dus je verliest. Je verliest wat eigenlijk. Nou ja, ze hebben gewoon een beetje dikke vinger is het, hè? Een beetje van we hebben de scheid aan. Zou je dit nou meer kunnen gaan verwachten bij deze zogenaamde megaprocessen? Ja, je ziet wel dat dit soort processen, maar ik denk ook aan Marengo, hè, waar Tachi onder andere terecht staat, die staan onder enorme hoogspanning. Het gaat om zware delicten. Er zijn enorm veel belangen, kroongetuigen. Dus je ziet wel dat die spanning toeneemt. En dit is als het ware een soort uitwas ervan. Gewoon niet meer komen. Want in dat proces, wat u noemt, dat Marengo-proces... daar heeft de kroongetuige nu gezegd... ik kom niet meer, omdat hij zich niet... in ieder geval zijn familie niet beschermd voelt. Ja. Waar je van alles bij voor kan stellen. Ja. Nee, dat toont weer aan. Hè. Kijk, kroongetuigen, het is soms een noodzakelijk kwaad. Maar mijn standpunt is heel erg, je moet het echt niet of nauwelijks doen. Er zijn zoveel risico's aan de inzet van zo'n middel. En de Marengo-zaak heeft heel erg duidelijk gemaakt... Ja, dat het inzet van zo'n middel zelfs tot doden kan leiden. De broer van de kroongetuige is natuurlijk omgebracht, zijn advocaat. Ja, en dan nu speelt heel erg, los van al die punten van het proces... en van de betrouwbaarheid van de kroongetuige, speelt heel erg de veiligheid. En ja, nu wordt dan gezegd, ja, ik mag dan wel veilig zijn... maar mijn familie niet, nou, dan stop ik gewoon met verklaren. Zijn er nog eigenlijk meer manieren om de rechtsgang te boycotten? Bij proces Wilders hebben we het wraken van de rechters gezien. Ja. Dat gebeurt in ieder geval uit wrakingverzoek. Vraag 2 is of de rechters gevraagd worden. In Wilders dan wel, de eerste zaak. Nee, dat kun je doen. Tegelijk slaagt dat ook niet vaak. Hè? Want bijvoorbeeld als een rechter zegt... we gaan die getuigen niet horen of we gaan dit onderzoek niet doen... dan is dat niet per se dat hij bevooroordeeld in de zaak staat. Want dat is waar het bij wraking om gaat. Hè? Dat als het ware die rechter laat zien... Je ziet hier nou wel voor me, verdachte, maar eigenlijk vind ik je al hartstikke schuldig. Ja. En als je dat kan aantonen, dan word je gevraagd. Maar dat hadden ze natuurlijk ook kunnen doen in dat proces van de Godfather van Ja, maar Bos. Dat heeft Kuipers ook gedaan, maar dat is niet gelukt. Hij had ook niet heel veel andere opties meer als hij het niet eens was met de gang van zaken. Ja, ik zie nog wel een derde optie. En dat is gewoon met een soort in een soort tunnelvisie gewoon wel je punten blijven maken op zitting. Dus wel gewoon komen. En dan maar voor lief nemen dat die rechtbank niet veel wil daarmee. Maar dat heb je het in ieder geval gedaan. En dan kun je ook bij het hof weer zeggen... ja, kijk, ik heb mijn werk gewoon goed gedaan, maar we kregen niks. Ja. Maar goed. Maar er is natuurlijk nog een andere verantwoordelijkheid. De officieren van justitie die de vervolging doen... die spreken op het ogenblik van, ja, op deze manier... gijzel je eigenlijk die hele rechtszaak en misschien wel de rechtsorde. Ja, maar toch snap ik dat helemaal niet helemaal als dat het standpunt is van het OM. Want de zaak kan aan zich dus doorlopen. Alleen het is wel natuurlijk een beetje een gemankeerde zaak. Omdat je dan, ja, er zullen wel stukken worden voorgehouden. Maar ja, als er geen verdachten zitten, dan is dat gewoon een soort loos iets. En dan krijg je op een gegeven moment het eis van de officier en dan het vonnis. Nou ja, dus... het zou het zaakje wel een beetje versnellen. Want ik bedoel... Ja, dat wel. Nou ja, goed, we hebben het hier over zaken. Ik bedoel, dan hoor je, nou, dan volgende week is een zitting. Nou, en ik geloof dat de volgende zitting dan weer is. in september is of zo. En het kan jaren duren en dan komen er pakken papier. Ik bedoel, het zou wel lekker zijn. Misschien moeten we wel zorgen dat ze helemaal nooit meer komen, die types. Ja, maar uiteindelijk wil je als rechtsstaat, laten we even een heel grote term noemen, wil je wel ook een heel gebalanceerd proces. Zelfs en daar gaat het natuurlijk precies, om. Waarin zowel imago als rechtsstaat, de verdediging als het OM zijn standpunten kan maken en uiteindelijk die rechter oordeelt. En als je nou één deel weghaalt, ja, dan valt toch een beetje dat strafproces in elkaar. Dus in die zin hebben ze wel een sterk wapen in de handen. Ja, nee, in die zin wel. Maar ik denk dat het op zich voor de zaak, deze zaak zelf, voor de Godfather van Oz, hem niet goed gaat doen om deze strategie door te voeren. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze zo over een paar maandjes heel zachtjes weer terugkruipen die zittingszaal in en er gewoon wel weer gaan zitten. En waarom denk je dat? Nou, omdat het hun zaak niet goed doet. Want je kan je punten niet maken op zitting. Als je helemaal niet meer gaat komen, nu niet. En de komende jaren ook niet. Ja, maar goed, ze hebben waarschijnlijk het idee dat ze nu een punt maken door te zeggen, we komen niet meer. Ja, maar ik, toch een beetje, ook een beetje zachtjes zeggen, het is toch een beetje een punt voor de bühne. Ja? Ja. Trouwens, Peter zei net, het gaat waarschijnlijk wat sneller. Dat is ook zo. Voor de media wordt het ook wat minder interessant natuurlijk. Klopt. Je krijgt niet de bommetjes. En dit was een grote bom natuurlijk. Nee, dan wordt het ook wat minder spannend, ja. Ja. Maar goed, als ik u zo beluister, dan denkt u, nou, dit gaat toch wel met de sisser aflopen. Dit is niet, laten we zeggen, het begin van een grote stroom waarbij we dit steeds meer kunnen zien. Nee, en als we ook even nog over dat kroongetuigenverhaal, dat lijkt er natuurlijk een beetje op. Maar het is ook heel erg, we gaan het voluit in de media brengen. En dan als het ware proberen ze daarmee, de rechtbank of het OM, tot een andere strategie of een andere beslissing te krijgen. Bij die kroongetuigen is het een soort laatste breekmiddel om die veiligheid goed op orde te krijgen van die familie van die kroongetuigen. Dus als het ware wordt dit als breekmiddel gebruikt om dingen anders te krijgen. Het bezwaar van de verdediging en dus ook van de verdachte was dat wat wij ook voorstellen, die rechters gaan daar niet in mee. Ja. En als je de samenvatting van het hele verhaal leest, als buitenstaander denk je, daar hebben ze wel een beetje gelijk in. Van welke zaak? Marengo of die andere? Nee, de Godfather. Ja. Nee, dat klopt. Dus het is voor een rechter altijd lastig. Hij moet als een advocaat verweren voert, dan moet er altijd wel iets zijn van, kan ik er iets mee? Zit er een begin van aannemelijkheid? Doen ze dat dan in juridische termen? En als dat er niet is, dan kan een rechter zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet dit onderzoek verrichten. Ik wil die getuigen niet horen. En daar kan dus de schoen wringen. Maar je hebt een terechtpunt als je zegt, ja, als je als rechter nou helemaal nooit iets wil toestaan wat de verdediging, dan voelt het wel heel erg eenzijdig, zo'n proces. Dus in die zin kan de Kuipers en zijn cliënt wel heel goed begrijpen. Dat zeggen, ja, maar wacht eens even, we zeggen van alles. We zeggen, dit is niet goed gegaan, dat moet uitgezocht worden en het gebeurt niet. Ja, en dat is wel een punt of 6-7, hè? Ja, precies. Dus, moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt. Dit meisje gaat nog wel een staartje krijgen. Ja, dat denk ik ook. Daarom zeg ik, kijk over een paar maanden nog eens naar deze zaak en dan is het waarschijnlijk, zijn er wel dingen veranderd. Of misschien in de opstelling van de rechtbank, verdediging die er toch weer zit. Dus het is nog niet een eindverhaal. Nee, het feit dat ze dit nu gezegd hebben, dat gaat wel iets in werking zetten. Ja, maar dan meer zo, hè, niet zozeer achterkamertjes, maar wel gewoon eens een keer een telefoontje plegen, eens erover praten en zo verder. Ja. Goed, nou, interessant. Dankjewel voor je komst. Sven Brinkhoff, hoorde u, hoogleraar strafrecht van de Open Universiteit. Het ging dus over verschillende manieren om een megaproces te traineren. En dat allemaal naar aanleiding van die opmerkelijke wending rondom het proces van de Godfather van Oz. En wanneer zou dit nou tot een uitspraak? Wanneer gaan we? Oh, dit soort processen, dat is echt jaren altijd. Dus, jaren nog? Ja. Nou, goed. Kunnen we nog lang van genieten. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank. Ja. Freek Vossenaar ook. En wij gaan zo meteen dapper verder na het nieuws van 9 uur. En dan beginnen we natuurlijk met Kees Bouwman en de politiek. Tot zo. Deze week in de Perstribune. In de loop der jaren hebben we in Nederland een rijk archief opgebouwd aan prachtige luister- en kleinkunstliedjes. Presentatrice Simone Kleinsma komt met een nieuw programma. Velen staan nog vers in het geheugen. Er zijn er ook bij die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Met collega's uit de kleinkunst bespreekt ze de beste Nederlandse muziek. En zwemster Femke Heemskerk. Wie wint hier de gouden medaille? Vorige week won ze goud op het EK in Boedapest. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Het volgende doel is een medaille op de Spelen van Tokio. De Perstribune, morgen tussen 12 en 2. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Nu bij de X.

verhalen. Dat is toch nog wel aardig om even te memoreren over, zoals dat in de NRC onder een kop staat, de burn-out fabriek Den Haag. En dan gaat het natuurlijk over de minister van Economische Zaken in het Woud, die vanwege oververmoeidheid of wat dan ook in ieder geval ermee gestopt is. We hadden nog amper van de man gehoord, zeg. Nee, nou ja, dus meer zullen we er ook niet over horen waarschijnlijk de komende maanden, want hij is weg. En in deze periode is dat natuurlijk ook naar op weg naar een nieuw kabinet, want voor je het weet ben je vergeten als ze nieuwe mensen zoeken. Nou ja, goed, dat is een interpretatie, maar het is wel aardig om toch te lezen een interview met Kees van der Staaij in het Nederlands Dagblad, die ook zegt dat het een groot probleem is voor vooral kleine fracties om het politieke werk volledig te kunnen uitvoeren. En dan zegt hij, ja, misschien is het wel goed dat kleine fracties wat meer met elkaar samenwerken en voor elkaar het woord voeren. En dat vind ik op zich wel apart. En dan zeg ik, ja, je kan natuurlijk ook de kiesdrempel invoeren, zodat zulke kleine fracties niet meer meedoen en je gewoon zorgt dat er minimaal een iets grotere fractie is om dat echte werk te doen. Er wordt ook nog in een verhaal van de NRC gepleit, of in ieder geval de vraag opgeroepen, misschien moeten er op termijn wel meer Kamerleden komen, meer dan 150. Nou, dat gaan los je toch niks mee op? Los van het feit daarvan, Peter, dat gaan wij bij Leven helemaal niet meemaken, want daar moet de grondwet voor worden gewijzigd. Het is leuk om even te memoreren dat de Volkskrant nog steeds bovenop de mondkapjes affaire. Ja, dat gaat ook lekker, hè? Ja, en dan gaat het natuurlijk over Siewert van Linde. Ik lees alleen maar even de kop voor. Van Linde wil de order, mondkapjes dus, via Omtzigt. Hé, daar is hij weer. We hadden net gehoord van de week dat hij 4 weken echt op non-actief is en vervangen wordt in de Tweede Kamer. Maar waar je ook kijkt, links of rechts of onder de tafel, Omtzigt komt altijd wel weer naar boven. Ik zou zeggen, lees het verhaal. Het is echt wel een affaire. Van Linde laat aan de Volkskrant weten dat Omtzigt in ieder geval niet wist dat het om een commerciële constructie ging. Het zal zo zijn. Ik zou zeggen, lees het maar. En ik refereer even aan, en dat vind ik wel interessant, de kwestie Shell en uitspraak van de rechter. We gaan het er zo in zeker verband ook over hebben. En er wordt in een opinieverhaal, een commentaar in de Financial Times vanmorgen nu al gesproken over voor de oliesector Zwarte Woensdag. En dat is echt een begrip wat Shell is overkomen, Zwarte Woensdag. Maar het laatste wat in het commentaar staat is dat slechts regeringen actie kunnen voeren om te zorgen dat veranderingen plaatsvinden. Nou, dat is nou net iets waar ik het ook in verband met de formatie zo even over wil hebben. Oké. Goed zo. Dan, daar gaan we inderdaad zo over praten. Verder dit uur een opkontje voor de stakingen tegen het leenstelsel. Dat zal volgende week plaatsvinden. Dan de mentale druk van de persconferenties voor topsporters en hoe Nederland een droogteland werd. Maar goed, nu dus eerst de politiek. Kees, deze week kwamen er lobbyisten langs bij informateur Mariette Hamer. Onder wie dus, Marjan Minnesma van Ugenda, begreep ik. Hoe belangrijk zijn dit soort partijen eigenlijk geworden in de politiek? Nou ja, het is steeds belangrijker aan het worden. En de Telegraaf schreef van de week al een beetje cynisch dat alles en iedereen maar zo langskomt bij de informateur. En dan zou je natuurlijk ook je af kunnen vragen, waar is eigenlijk het primaat natuurlijk van de politiek? Die vraag kun je wel stellen. Ik had het net even in het kort al over een uitspraak van de rechter met betrekking tot het klimaatdoel. En in het bijzonder wat Shell daar aan doet. En luister nog maar even qua sfeer naar die uitspraak. De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van de Shell-groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. Ja, en waarom laat ik dat nou horen? Omdat het is, ik wijs op de rechtbank beveelt. En als je zoals de afgelopen jaren terugkijkt, wat de politiek niet doet, maar de rechtbank wel kan, namelijk op wijze, de politiek heeft wetgeving vastgelegd, maar houdt dat onvoldoende in de gaten of neemt te weinig beslissingen, dat partijen naar de rechtbank gaan En wat vinden de partijen daar dan van? Nou ja, eigenlijk niet zo veel. Eigenlijk zouden ze moeten erkennen dat het onvermogen van de politiek blijkbaar is. Hè. Denk aan de Urgenda-kwestie met mevrouw Minnesma, die dus inderdaad van de week ook bij Mariette Hamer langskwam, 2015. Denk aan het stikstofdrama, wat Rutte op dat moment een van de grootste crisissen in zijn kabinetsperiode noemde. Naast de MH17 ramp. En nu deze uitspraak. En als je dan ook nog eens een keer kijkt naar al die mensen die langs zo'n informateur komen om allemaal te zeggen of uit belangen wat zij graag willen, wensen en verlangens, of mensen die allerlei rapporten hebben gemaakt over wat zou kunnen, het CPB, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Planbureau RIVM. Voor de Leefomgeving, het RIVM. Hè. Daar wordt allemaal naar gekeken. En dan verwijs ik naar een onderzoek van de commissie Remkes naar het stikstof. En er is bij die conclusies één ding die hij daar opschreef. Die zei, het is aan de politiek om keuzes te maken die niet gemaakt worden. En dat is, nou, dan ben je eigenlijk toch bij de formatie terug. Ja, want het lijkt wel alsof die politieke partijen hun verantwoordelijkheid dan eigenlijk bij een ander leggen. Toch? Nou ja, dat is ook zo langzamerhand de kritiek een beetje op haar. Maar het is niet helemaal terecht, want ze heeft ook die opdracht van de Kamer gekregen. Maar luister maar even wat ze daar zelf ook over zei. Ja, dat heeft de Kamer wel aan mij gevraagd. Dus dat staat nadrukkelijk in mijn opdracht. In een aantal gevallen is er ook aangegeven met wie ik moest praten. Zo zijn de jongeren genoemd en later in de, die liggen zelfs vast in de motie in. Debat zijn de ouderen daar nog aan toegevoegd. Ja, nou ja, zij reageert op een, in dit geval op een vraag van Ron Vrezen van het NOS-journaal. En ja, daar komt iedereen maar langs. Maar is het niet handig om echt over de politiek te praten? Maar zegt ja, het is. Ze was toch bedoeld om te formeren? Ja, maar het is wel gevraagd door de Kamer in de motie. Er zijn een aantal dingen gevraagd om ook een verkenning te plegen in de samenleving. Wat men vindt en hoe men daarover. Maar daar heb je toch politieke partijen voor? Nou ja, dat is dus ook mijn observatie. Dat inderdaad het primaat van de politiek is, namelijk beslissen nadat je keuzes hebt gemaakt. En ik denk dat daar de komende weken nog wel meer over gezegd zal worden. Maar gaat ze nou nog een kabinet samenstellen? Of nou ja, dan gaat ze wel. Nou ja, luister maar even dat ze daar iets extra's voor inzet. Maar u zult ook wel begrijpen, ik had nog een vierde opdracht bij dat geheel, namelijk de vraag wie met wie. En ik ben eigenlijk wel van plan om volgende week, zoals dat heet, mijn derde oog aan te zetten. En goed te gaan kijken wie nu uiteindelijk met elkaar dat draagvlak kan gaan vormen. Het derde oog, Kees, wat is dat ook alweer? Nou ja, ik heb het even opgezocht samen met Lisbeth Witteman. En we noemen het derde oog de plaats in het centrum van je voorhoofd. Dus. Ja. Zo. Waar in vroeger tijden wel eens een gaatje in geboord werd. Soms, maar het is dus inderdaad net iets boven de wenkbrauwen. En met name in India zie je dat wel eens, dat daar dan een rode stip is. Maar waarom gebruikt ze deze beeldspraak? Nou ja, omdat het ook gezien wordt als zesde chakra. En dat staat voor intuïtie, verbeelding, innerlijke wijsheid en visualisatie. Nou ja, dat heb je wel nodig als je in dit land wil formeren. Nou ja, ik hoop dat het goed komt. Hè? Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat je de komende weken zal zien dat er wel toegewerkt wordt naar een route, wie met wie. Maar wat fascineert, en ik was daar gisteren bij die persconferentie, even een korte verklaring van Mariette Hamer, is dat het steeds over twee dingen gaat. Een plan voor herstel. En van de economie dus, naar aanleiding van de coronacrisis. En de transitie naar een andere tijd en al die hele grote onderwerpen. En de interessante vraag die nu onder de oppervlakte ligt, is één, hoe ver is men eigenlijk al met dat formeren? Ik denk dat ze altijd verder zijn dan wij weten. Het tweede is, wat gaat eigenlijk het demissionaire kabinet doen? En waar het nu achter de schermen ook over gaat, is dat herstelplan, dus vanwege corona, daar wordt draagvlak voor gezocht met heel veel partijen in de Tweede Kamer. En het kabinet, het demissionaire kabinet, wil eigenlijk weten of zij gewoon aan een, als het ware, missionaire begroting kunnen werken, omdat dat noodzakelijk is vanwege de coronacrisis. Kijk maar naar al die steunmaatregelen. En dat zijn echte zware politieke beslissingen. Zodat er straks in september hoe dan ook een begroting ligt waar nu aan wordt gewerkt. Het kabinet gaat er over een paar weken ook over die strategie intern vergaderen. Om echt met iets te komen waarvan ze van tevoren weten, ondanks demissionair te zijn, op dat vlak een missionaire begroting in te dienen die echt ergens over gaat. En dan kunnen we tijdelijk verder. En als er een nieuw kabinet is, dan kan die dat gewoon meteen meenemen. En als dat kabinet er nog niet is, dan wordt er toch gewoon gewerkt. Dat is eigenlijk één ding staat waarschijnlijk wel vast, dat de VVD erin zit. Ja, dat staat waarschijnlijk wel vast. En dan valt het toch wel op als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren allemaal gedaan is onder de VVD. Dat ook uit VVD-kring, hoewel de burgemeester Van Zanen van Den Haag als oud-VVD-voorzitter zich zo niet profileert. Maar die wijst dan toch wat er de afgelopen jaren allemaal misgegaan is. Het viel me even op wat hij in Buitenhof van de week zei. Het is zeer ernstig en dat al eigenlijk al enkele jaren. En daar is de jeugdzorg, want dat noemde u ook net, het symbool van geworden. Wij hebben na de decentralisatie in 2015 al in 2019 geconstateerd, ja, dit gaat zo niet langer. We lopen hier echt op leeg als gemeente. We kunnen geen kant op. Ja, we kunnen geen kant op. Ik vind het toch wel aardig om dit even aan te stippen. Omdat er zoveel onderwerpen zijn. We gaan het straks over het leningstelsel hebben. Die eigenlijk allemaal misgelopen zijn. De decentralisatie. Alles over de schutting gooien bij Den Haag richting de gemeentes. En tegelijkertijd een bezuiniging. Je hoort het Jan van Zanen hier zeggen. Is van de week arbitrage over geweest. Over de jeugdzorg. Moet geld bij. Dat zijn allemaal maatregelen van de afgelopen 10 jaar. Ik moet er ook bij zeggen. Mede ondersteund. Denk ook maar aan de participatiewet die mislukt is. Door de Partij van de Arbeid. Maar het is toch 10 jaar VVD-beleid. En dat is niet echt succesvol geweest. En dan is het interessant als je zegt, één ding staat vast. Ja. De VVD doet wel mee. Maar dat kan niet anders. VVD en CDA overigens reageren wel heel ouderwets weer. Doet me echt denken aan een vroeger. Het wordt me allemaal wel te links met de Partij van de Arbeid en GroenLinks in één kabinet. En dan wordt de Telegraaf erin gezet die ons steeds waarschuwt voor Kaag. Dat is toch wel een beetje een nare vrouw met veel praatjes. En vervolgens aan de andere kant VVD'ers vinden GroenLinks echt te erg. En ja, dat vind ik wel heel erg terug naar vroeger. Mensen willen volgens mij wat het kabinet en de politiek beloofden de afgelopen maanden. Het vertrouwen in de politiek herstellen. En volgens mij herstel je het vertrouwen in de politiek vooral door niet maandenlang heel ouderwets te emmeren over te links, te rechts. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over wat er te doen staat. En dat betekent dat je toch wel snel met een kabinet moet komen. En dat is iets wat Rutte overigens wel heel graag wil. Ja. Kees, nog een fijne tadadada. Nou, over oude en nieuwe politiek en transparantie gesproken. Zomaar eens over politieke taal van de missionaire minister van Financiën en CDA-leider Hoekstra. Luister gewoon maar even. Nee, maar als persoon zou u het leuk vinden om het nog gewoon door te blijven zetten? Ja, maar ik zou ook de Tweede Kamer. Dus ja, en u weet, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Ik heb het een enorm voorrecht gevonden om dit te doen. En er is allerlei, in deze portefeuille, overigens ook in veel andere portefeuilles in het kabinet, wat enorm mooi is om je tanden in te zetten. Maar er is ook heel veel moois te bereiken in de Kamer. En zeker nu wij weer, ik denk toch een meer dualistische kant uitgaan, is daar ook heel veel moois te bereiken. En wat ook wel lekker is, u zit toch hier overdurend te kijken of naar antwoorden die u soms wat te zuinig vindt. Als je als oppositielid in de Tweede Kamer zit, ja, dan hoef je van je hart geen moordkuil te maken. Dus ik zie daar ook wel voordelen in. Ik weet niet of jullie meegeschreven hebben. Nou, ik vond het nogal brabbelig. Ja, het was een hele eenvoudige vraag van Bo. Namelijk, wilt u minister van Financiën blijven? Nou, dan kan je zeggen, nou zou ik heel graag willen. Vind het een hartstikke leuke baan. Maar we moeten nog maar zien of het CDA in het kabinet zit. Maar ja, daar doen we alles aan. En als dat niet goed voor ons uitpakt, nou ja, dan ben ik geen minister van Financiën meer. Maar dan ga ik in de oppositie zitten. En dat is ook gewoon een vaste baan. Zou je kunnen zeggen, en dit is echt wel politiek van voor het tijdperk praten over een veranderende politieke cultuur. Het is iets over politieke taal. Goed, dankjewel, Kees. We gaan naar het leenstelsel. Jij blijft ook nog even meeluisteren, want dat zitten, heeft ook zeker een politieke component. Precies, want de volgende week gaan de studenten staken. Ze willen af van het leenstelsel en weer terug naar de basisbeurs. Ze zien een kans schoon nu er een nieuw kabinet moet worden gevormd. En de meeste politieke partijen, op de VVD trouwens na, tijdens de verkiezingen zeiden het leenstelsel te willen afschaffen. Katinka Slump is onderwijsjurist en werd in 2014 bij de invoering van het leenstelsel regelmatig advies gevraagd om de zaken even wat door te lichten door de Tweede en de Eerste Kamer. Goedemorgen, mevrouw Slump. Ja, goedemorgen. Wat was uw advies destijds over dat leenstelsel? Had u al meteen een kant-en-klaar antwoord? Ja, ik had meteen. Ja, ik weet dat Michel Roch, het CDA, was natuurlijk de voorvechter tegen het leenstelsel. En hij zei tegen mij: doe je mee met de studentenbonden. En Lisa Westerveld was toen ook betrokken in ons team. Die werkte toen nog voor de AOB. En toen zei ik: oké, ik doe mee op één voorwaarde, dat je gaat werken aan rechten voor studenten. En dat je dus akkoord gaat met inbreuk op de vrijheid van onderwijs ten gunste van een betere rechtspositie van studenten. Dat was mijn voorwaarde. Was dat de basis van het hele dwarsgaan liggen? Nou, de basis was, ik ben gespecialiseerd in de rechtspositie van leerlingen en studenten. Dus ik heb geweldig genoten van een traject passend onderwijs en leenstelsel, waarvan ik denk, heb je daar je leven mee gevuld? Want allebei is mislukt. En op dat moment dacht ik, oké, ik wil wel meewerken, maar als wij studenten laten betalen aan hoger onderwijs, dan moeten ze er iets voor terugkrijgen. En dat was mijn inzet. En dan kom je al gauw van een koude kermis thuis, als je aan die eerste ronde tafel plaatsneemt en je komt erachter dat de kaarten zijn geschud en dat je alleen maar wat gerommel in de marge kunt inbrengen. En een mooi voorbeeld daarvan is dat de Tweede Kamer niet eens de moeite nam om te wachten op het Malieveld. En voordat het Malieveld had plaatsgevonden, dus de studenten de acties daar al een beslissing had genomen. Ja. Moeten we ja, nog dat, even dat laat eigenlijk zien. Ja. Maar ik dacht, misschien moeten we even terug naar de basis, dat leenstelsel. Ik kan me voorstellen dat er ook een heleboel luisteraars die zeggen, ja, hoe zit dat dan in elkaar? Kunt u dat in twee zinnen schetsen? Wat het idee daarachter is? Het is wel leuk. De wet heet eigenlijk geen leenstelsel, maar studievoorschot. Dus eigenlijk zegt de overheid, wij zijn heel aardig, wij geven je een voorschot op de kosten van je studie. Alleen daarvoor betaalde de overheid dat voorschot dat zelf. Dat was de basisbeurs toen, hè? Dat was de basisbeurs. Ja, dus eigenlijk was het helemaal geen voorschot. Het was natuurlijk gewoon een leenstelsel. In plaats van dat je een bedrag kreeg van de overheid voor je studie, moest je het lenen. Het idee was, gaan lenen. Er wordt in jou geïnvesteerd, het kost ontzettend veel geld. Op het moment dat je bent afgestudeerd en je naar alle waarschijnlijkheid een goed betaalde baan krijgt, dan betaal je dat geld gewoon terug. Ja, dat was het idee tijdens het debat in de Tweede Kamer, wat mevrouw Bussemaker zei. Die zei, jullie gaan later meer verdienen, dus dan kan je ook meer bijdragen. Oké, zei de studentenbonden, dan willen wij ook een inkomensgarantie. Want als je advocaat gefinancierde rechtshulp wordt, dan verdien je helemaal niet zoveel, of als je in de cultuursector werkt. Toen zei mevrouw Bussemaker, dat heb ik niet bedoeld. En het standpunt in de Eerste Kamer was een heel andere grond voor het leenstelsel. Dat was de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de studenten. Maar goed, dat leenstelsel, dat het is omgegaan. Het is dus er zijn twee argumenten gebruikt door de minister. Ja, maar dat leenstelsel, dat heeft dus jarenlang gefunctioneerd. De meeste politieke partijen waren er toen, die vonden het een prima stelsel. En nu opeens zijn die partijen die zeggen, ja, nee, we willen er toch weer vanaf. Nou, dat moet u dan als muziek in de oren klinken. Nee? Ja, natuurlijk. Nee, wij zaten aan de eerste ronde tafel. Daar zat de VVD en daar zat toen de econoom Sylvester IJsinger uit Tilburg. En die zei tegen de VVD, u weet met iedereen hier aan tafel dat dit de second best optie is. De beste optie is om het over het onderwijs te financieren via het belastingstelsel. Garantie van terugbetaling. De Delftse hoogleraar voor de TH-studenten die 60.000, 70.000 euro studieschuld hebben, die zei, wij leiden ze op. Het zijn dure studies, ze zijn zeer geliefd in het buitenland. Als zij aan het terugbetalen kunnen ontkomen door in het buitenland te gaan werken, zijn ze weg. Dat is de eerste ronde tafel al gezegd. Maar de Tweede Kamer had daar geen oren naar, want het stond al op papier. En ik hoop echt dat de studentenorganisaties, dat we niet nu weer dezelfde situatie krijgen, dat wij nu gaan onderhandelen in het kader van een regeerakkoord en dat we straks weer een wetgevingstraject hebben om dit aan te passen en weer niet aan de inhoud toekomen, omdat het al achter de schermen is bekokstoofd. En ik denk dat we eens moeten gaan nadenken van wat betalen ouders aan het hoger onderwijs? Dat is heel veel. We hebben toen gevraagd, als jullie een leenstelsel starten en kinderen bouwen schulden op en ouders worden geacht om daar toch aan bij te dragen, dan willen ouders ook graag inzage hebben in de schulden die hun kind opbouwt tussen zijn 18e en zijn 23e levensjaar. De minister heeft er niet eens op gereageerd. Dus ik heb leeftijdsgenoten, ik heb zelf 5 kinderen die allemaal nu net het afgelopen jaar een huis hebben gekocht. Zo? Hè, met partners met studieschulden. Ja, ik zit in die leeftijdscategorie tussen de 27 en 32. Ja, en waarschijnlijk ook in een achterstandspositie, hè? En ik weet precies hoe dat gaat met de banken. En ik zat in de Tweede Kamer toen de minister zei, ik heb met de banken afgesproken, het heeft geen invloed op het kopen van een huis of het starten van een onderneming. Want daar zou niet naar gevraagd worden. Daar zou niet naar gevraagd worden. En wat gebeurt er? Het staat niet bij de WAR. Nou, we hebben de laatste tijd gezien. We hebben voor onze dochter het laatste restje afgelost, want dan kon ze 20.000 euro meer hypotheek krijgen. Ik heb tegen een van mijn schoonzonen gezegd, je hoeft niets te vertellen. En die zegt, ik ga gewoon naar een hypotheekadviseur, want dan hoef ik niet te vertellen dat ik een studieschuld heb. En die regelt het verder met de bank. Ik zeg, dat doe je goed. Ik vertel ook niet dat ik zwanger ben als ik solliciteer. Nou, dat was de afspraak. Maar goed, en zo hebben we dat geregeld. Maar bij de bank, als ze erachter komen dat verzwegen is, heb je echt serieus een probleem. Want je hebt gewoon de boel opgelicht. Ja, daar zit ik dus over te dubben. Daar heb ik al discussies over gevoerd, hoor, natuurlijk. Want ja, als je het al dit, of mag je dat verzwijgen of niet? Ik vind het ongelooflijk dat een minister een toezegging doet en zegt, ik heb dat met de banken afgesproken, terwijl wij allemaal wisten van, hoe spreek je dat af? Hoe spreek je dat nou af als overheid met banken? Hoe spreek je af? Ik zat ook aan de ronde tafel dat het hoger onderwijs zei, ja, we hebben wel wat reserves opgebouwd. En als de minister zorgt dat er extra geld bijkomt vanwege het leenstelsel, zijn wij wel bereid om die reserves in te zetten. Toen dacht ik van, reserves? Je krijgt 6.000 euro per student. Dat geld moet op. Hoe heb jij reserves? En waarom zet je die reserves pas in op het moment dat het leenstelsel er doorheen komt? Waarom bieden jullie geen voortgang? Als toen ik aan de universiteit werkte, eind vorige eeuw, jaren 90, toen had je gewoon het recht om je laatste vak altijd mondeling te doen. Want stel dat je 3 maanden moest wachten op je laatste vak. Als ik nu studenten zie die maar 1 herkansing kunnen doen per jaar, of voor een of andere stage een of ander vakje moeten halen wat met die stage niks te maken heeft om verder te kunnen. Als je kijkt naar Ik denk dat we veel te veel in de details gaan. Maar ik bedoel, je ziet gewoon niets is afgesproken voor de student. Ja, nee, maar goed, u weet heel veel van deze hele materie. Maar ik denk dat de meeste mensen het spoor zo langzamerhand volledig bijster zijn. Het basisidee was om hierover te spreken, is dat, laten we zeggen, dat leenstelsel, dat leek iedereen destijds een heel goed idee. Dat is nog maar 5 jaar geleden. Alle politieke partijen waren voor. En nu willen ze er dan toch weer van af. En ik ga nu even naar Kees Boman. Kees, hoe duid jij dit? Nou ja, dit is, op zich is het eerlijk van de politiek om uiteindelijk dan te erkennen, dit hele plan is mislukt, is verkeerd uitgepakt, moet anders. Alleen er zijn toch een aantal partijen zoals Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 waren daar heel erg voor. VVD was er ook voor, het CDA was er altijd tegen. Wat was destijds het idee erachter? Waarom waren zoveel partijen ervoor? Wat leek daar in ieder geval goed aan destijds? Nou, het had vooral natuurlijk met de verdeling van geld te maken, want er is beloofd dat het leenstelsel het geld wat daar voor die studiefinanciering bij studenten niet terecht zou komen, gebruikt zou worden en geïnvesteerd zou worden in het onderwijs. En we hebben dat net al even gehoord. Dat is uiteindelijk niet zo uitgepakt als wat de bedoeling was. En het grootste probleem is dat heel veel, nou ja, we horen het net ook al, heel veel studenten op hele jonge leeftijd met een schuld zitten, gauw van 50, soms wel 60.000 euro. En als je met z'n tweeën bent en je zou een huis willen kopen, heb je een schuld van een, als je allebei gestudeerd hebt, van een ton. En inderdaad, als je dan tegenover de bankemployé zit en je moet zeggen, heeft u verder nog schulden? Ja, dat moet je dan meestal wel in principe zeggen. En dan houdt de bank daar wel rekening mee. Van ja, die moet een ton afbetalen. Dus dat wordt niet zo'n hoge hypotheek als u graag zou willen. Dus het is gewoon een mislukt idee. En, maar dat konden ze toch destijds dan ook toch wel voorzien? Daar was een hele heftige discussie over. En daar ik herinner me dat heel goed, dat ik daar ook Kamerleden wel eens op aangesproken heb. Van ja, dat gaat niet werken. En ik zie helemaal verkeerd. We zijn het hele land door geweest om het allemaal aan studenten uit te leggen. Ik hoor GroenLinks als dat nog vertellen. En het geld gaat naar het onderwijs. En als je het niet kan terugbetalen, zijn er allemaal regelingen. En dan word je niet uitgeknepen. En toch uiteindelijk heeft het anders uitgepakt. Het is een idee geweest wat niet geslaagd is. Mevrouw Slump, is het nou eigenlijk zo dat gewoon die studenten gaan staken om te zorgen dat er een andere regeling voor die terugbetaling komt? Of dat misschien zelfs die bedragen gewoon kwijtgescholden worden? Gaat het daar in wezen ook een beetje over? Nou, het gaat erom, ze willen natuurlijk eigenlijk wel een compensatie hebben voor dit cohort, wat ik wel begrijp. En ik moet even iets, sorry hoor. Dat ze een compensatie willen voor dit cohort, want die zitten natuurlijk met een extra grote schuldenlast. Maar dat het niet bekend was, dit allemaal, dat wil ik wel echt bestrijden. Het is een akkoord geweest. En het was een akkoord om geld naar hoger onderwijs te brengen. En wat niet vergeten moet worden, is dat D66 toen heeft gezegd van, dan moet de medezeggenschapspositie worden versterkt om dat geld ook daadwerkelijk te zorgen dat de studenten toezicht houden op de besteding daarvan. En daar is het eigenlijk fout gegaan. En nu zitten we dus met een verhaal waarvan we wisten dat het in Engeland en Amerika al zo was. En dat hebben wij nu ook. Dus we wisten dus allemaal. Het is, en ik heb al die debatten gevoerd en ik heb overal gezeten. Men wist het, maar het was een akkoord. En de studenten moeten nu zorgen dat ze eens een keer een duidelijke afspraak krijgen over wat willen jullie nu, hoe wij straks in die samenleving terechtkomen. Wat is een schuld? Wat mogen onze ouders bijdragen? Ik vind dat ouders ook moeten bijdragen die dat kunnen betalen uit loyaliteit naar ouders die dat niet kunnen. Dat doen wij als ouders ook. En die verantwoordelijkheid stopt niet met 18 jaar. Maar we moeten die discussie voeren met elkaar. En we moeten de discussie voeren hoe wij dat hoger onderwijs nou is een zorgplicht opleggen dat die studenten voortvarend studeren. Want ook die omweg, mbo, doordat je niet kunt doorstromen naar de HAVO, kost heel veel studenten heel veel extra geld. Mbo-studenten hebben hoge studieschulden. Er is heel veel moeite met stages, wisselingen van studies. En het is ongelooflijke ramp wat zich voltrekt. Alleen, ik denk dat de Tweede Kamer hier nu eens wat meer tijd aan moet besteden. En niet in het kader van het regeerakkoord, maar echt een brede maatschappelijke discussie. Want de Raad van State heeft altijd gezegd, 2/3 van het profijt van studenten komt de maatschappij toe. 1/3 is eigenlijk het profijt van de student. Waarom gaan we die verhouding nu verschuiven? Want de Raad van State vond eigenlijk dat 2/3 van de kosten van het levensonderhoud en de studie door de overheid moesten worden betaald. En daar heeft het kabinet in strijd daarmee het leenstelsel ingevoerd. Daar was geen enkel argument voor om die verschuiving, behalve dan die inkomens op termijn die er niet zijn. Het punt is helder en duidelijk. Hartelijk dank, mevrouw Katinka Slump. Heet die mevrouw nou werkelijk Benny Sinks? Ik heb geen idee. Oh, het is een meneer die Benny heet. Het nummer heet in ieder geval Sunny Afternoon. Naomi Osaka, dat is de best betaalde sportvrouw ter wereld. Ze weigert vanaf volgende week op Roland Garros persconferenties bij te wonen. Ze vindt de mentale last van zo'n gesprek te groot, vooral na een nederlaag. Alhoewel ze die volgens mij niet zo heel veel leidt. Maar goed, dit even terzijde. Ik heb vaak het gevoel dat mensen niet geven om de geestelijke gezondheid van atleten, schrijft Osaka op Instagram. Over die beslissing en of die ook navolging zal krijgen, gaan we praten met Robert Misset. Hij schreef 30 jaar lang over tennis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vind je van Osaka's besluit? Heb je daar nou begrip voor of zeg je diva gedrag? Ik heb er absoluut nul begrip voor. Oh, okay. Ik heb op Roland Garros ook een jaar of 30 rondgelopen. En heel veel persconferenties meegemaakt van tennissers. Die trouwens in 9 van de 10 gevallen uitermate saai en vervelend zijn. Omdat tennissers ook heel vaak diva gedrag vertonen. En het vaak ook inderdaad een last vinden om met de pers te praten. Maar het hoort er wel bij. En ze worden er ook heel goed voor betaald. Zeker mevrouw Osaka. Het hoort ook bij het tennis. Hè. Gelukkig. Ja, dat zegt zij. Vindt zij dus onzin. Het hoort bij het tennis. Dat zeg jij nou ook. Maar ja, waarom eigenlijk? Ik bedoel, je kan ook zeggen het hoort er niet bij. Ik bedoel, dat is ook maar een aanname. Hè? Nou ja, het is geen aanname. Het is altijd zeg maar, de manier geweest om te communiceren met het publiek, met sponsors, et cetera. Alleen je ziet natuurlijk wel dat daar heel veel dingen in zijn veranderd. He, toen ik met tennis begon in 1989, 88, was er natuurlijk geen internet. Hè. Er was geen sociale media en was het inderdaad het middel om mensen te bereiken. Ook je eigen sponsors. Nu hebben heel veel tennissers natuurlijk via Instagram hun eigen koninkrijkje opgericht, waarbij ze specifiek hun eigen doelgroep willen aanspreken. Wat niet wil zeggen dat het mevrouw Osaka daar toch verplicht wordt om op Roland Garros na elke wedstrijd daar iets over te gaan vertellen. Dat hoort bij het tennis, omdat je op die manier ook communiceert met je achterban en met overal ook met het publiek. Maar kennelijk vinden zij, en dat geldt voor meer tennissers, het een probleem om toch min of meer voor de bühne afgeslacht te worden door verslaggevers die zeggen, ja, moet je horen, joh, wees nou toch eerlijk, het gaat toch al 3 maanden, je slaat geen bal, meid. Ja, maar dat is nou exact, vind ik, de rol ook van de media. Kijk, tennissers bouwen heel vaak ook hun eigen imperium op. Voelen zich daar ook vaak koning. Voelen zich vaak onkwetsbaar. Tegelijkertijd is het juist heel mooi als tennissers ook hun kwetsbaarheid tonen. Een goed voorbeeld is Kiki Bertens. Die misschien wel bij bijna elke persconferentie op Roland Garros heel wat traantjes plengte als het minder goed ging. Maar die deelde daarmee haar gevoelens. En maakte dus ook gewoon haar publiek deelgenoot van haar gevoelens. Ja, dat is. Is het zo dat die mensen op die persconferentie ook echt dan nare dingen zeggen, negatieve vragen stellen als iemand heeft verloren? Is dat ook zo? Maar kijk, het is altijd. Ik zie heel veel tennissers die willen heel graag komen als ze winnen, maar het hoort er ook bij dat je komt als je verliest. Ja. Het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds Iwan Lendl 1989, lang geleden. Geen internet, verlies van Michael Chang op een manier waar de hele wereld nog steeds over praat. Die was door een jongetje van 17 werd helemaal verschut gezet. De onderhandse bal. Onderhandse service. Een klein mannetje die lepelt alle ballen hoog over het net en ging even stretchen. En de grote nummer 1 van de wereld werd daar gewoon in feite gewoon afgemaakt door. En hij kwam keurig naar de persconferentie. Deze verhaal heeft niets gezegd over het gedrag van Chang, waar hij best iets over had mogen zeggen, denk ik. He, dat het misschien wel onsportief was. Maar toonde zich een groot verliezer. Dat hoort ook bij de sport. Dus ook Osaka, die trouwens op Roland Garros nooit verder is gekomen dan de derde ronde, dus hoopte we vrij snel van eraf zijn, die hoort er ook bij. En het punt bij Osaka is, ze heeft natuurlijk bij de US Open een heel mooi statement gemaakt, hè, over Black Lives Matter. Ze sloeg naar elke partij droeg ze een ander mondkapje van een slachtoffer van het politiegeweld in Amerika. Mensen die daar van een slachtoffer werden. Daar wordt ze natuurlijk heel vaak naar gevraagd. En dan kun je zeggen, ja, dat vind ik vervelend. Dat begrijp ik, dat het misschien niet naar elke partij terug hoeft te komen. Maar tegelijkertijd hoort dat ook bij jouw rol. Dat is wat ze heeft gedaan. Maar als zij nu zegt dat zij door de media wordt nagetrapt, hè, ik lig op de grond, ik word nagetrapt, dat is natuurlijk volstrekte onzin. Dan denk je van, ja, dan is ze inderdaad wel toe aan enige mentale bijstand. Ja. Maar wat er aan de hand is, tennis is een individuele sport. Het is ook psychisch. Ik bedoel, hoe het mogelijk is, is het. Er zijn mensen die op een goed moment gewoon, al staan ze in een gewonnen positie, psychisch beginnen te twijfelen, haal ik het, en echt werkelijk geen bal meer er net over krijgen. En dat is natuurlijk waar zij een beetje op doelt. Van dat soort dingen worden vergroot als je tijdens die persconferenties min of meer gegrild wordt. Maar Roger Federer heeft op 2019 twee matchpoints gehad voor een historische Wimbledon-overwinning tegen Djokovic. Die maakt hij niet af. Hij verliest hem in 13-12 voor het eerst even doorspeelde na 6-6. En komt dan als een groot kampioen, als de man die is, ook naar die persconferentie. En hij draait het om. Dat is natuurlijk ook zijn kracht. Hè? Dus hij zegt van ja, oké, ik heb verloren, maar ik heb een fantastische wedstrijd gespeeld, et cetera. En het is altijd zijn kracht om die dingen om te draaien en het naar het positieve te brengen. Je bent zelf aanwezig. Hè? Je kunt zelf sturen in een persconferentie. Het hoort erbij. Ja, maar dan gaat het dus over mentale weerbaarheid. Wat Federer natuurlijk bij uitstek is. En kennelijk twijfelt Osaka aan haar eigen mentale weerbaarheid. Maar dat doet Kiki Bertens ook al jaren, en dat weten we. En die is daar heel open en eerlijk over. En ik heb bij Kiki, zeg maar, tot aan mijn knieën in de tranen gestaan. Dat zoals mensen van de WTA, van de Women Tennis Association, kwamen er af en toe een hokje binnen van jongens, gaat het allemaal goed hier? En zei Kiki, ja, het is oké, het is oké. Maar dat waren vaak hele mooie, indringende persconferenties, omdat ze zelf ook haar twijfels openbaarden. Ja. Dat hoort erbij. En elke tennisser is opgevoed met het idee dat het erbij hoort. Gelukkig, de voorzitter van de Franse Tennis Federatie, de toernooidirecteur Guy Forget van Roland Garros. Iedereen zegt gelukkig ook, Djokovic, Nadal, jongens, dit hoort erbij. Je moet communiceren met het publiek. Ze heeft niet ook veel wint je of verlies je. Ja, er zijn niet veel mensen die haar gelijk hebben gegeven. Dus nee. En niemand? Nou, bijna niemand. En ook maar gelukkig, vind ik. Want het zou een hele slechte trend zijn. Want dan zeg ik inderdaad van jongens, doe lekker de deur dicht op Roland Garros. En dan horen we over twee weken wel wie er gewonnen heeft. Als jullie niet met de media willen praten, lijkt me ook een prima idee dan. Maar gelukkig, dit gaat geen navolging krijgen. En ik vind ook dat zij, en ze zegt zelf, oké, jongens, schenk mijn boetes maar aan een instituut voor mentale weerbaarheid, bla bla bla. Ja, dat onzin. Was natuurlijk wel erg makkelijk bedacht. Ja, treurig. Nee, nogmaals, dit verdient absoluut geen navolging. Is het harder geworden eigenlijk, de journalistiek versus sporters, met als argument, luister, ik bedoel, je moet niet zeiken, als je zoveel geld verdient, moet je ook maar tegen een stootje kunnen. Nou ja, dat is natuurlijk wel simplistisch gesteld, maar het is wel een feit. Hè? Als ik zie dat mevrouw Osaka inderdaad alleen al aan prijzen geld $20 miljoen heeft verdiend en inderdaad de best betaalde sportprijs, dan hoort dit ook bij haar werk. Hè? En wat ik zei, mevrouw Osaka wint gelukkig heel vaak. Nadal, dat mensen verdienen heel veel geld, kunnen die boetes ook makkelijk betalen. Dit geldt niet voor spelers die 100 of 200 staan. Hè, die, voor hen is het gewoon heel veel geld om een boete te betalen. En die komen. Maar ik weet niet of het harder geworden is. Ik vind wel, kijk, ze leggen zichzelf ook onder de vergrootglas. Natuurlijk is het anders geworden met Twitter, met sociale media. Hè, dus je bent eigenlijk veel meer, denk ik, een publiek bezit dan je dan misschien 20, 30 jaar geleden was. Maar tegelijkertijd kun je het ook gewoon zelf sturen. Hè. En op sociale media willen ze vaak een beeld van zichzelf schetsen dat niet altijd helemaal conform de realiteit is. Je hebt het zelf ongetwijfeld vaak meegemaakt. Robin Hazen bijvoorbeeld, een Nederlands voorbeeld. Ja. Dat permanent rond de 50ste plaats zweefde. Dan af en toe leek het door te breken. Op het moment dat iedereen dacht, nou gaat er iets gebeuren, ging het eigenlijk 100% altijd fout. En daar zat hij dan weer. En er werden allemaal lullige vragen gesteld. Ik had ook af en toe wel met die jongen te doen. Hoor. Ja, maar Robin, die ken ik natuurlijk heel goed. Robin heeft ook altijd wel geworsteld ook met zijn imago. Dat hij het moeilijk vond. En dat dan heel vaak werd dan gezegd van ja, je bent een zeur. Hè. Denk aan die beroemde scène op Centercourt van Rosmalen. Hij dan schreef van mag de muziek uit. Al die dingen worden ook bij hem uitvergroot. Tegelijkertijd, als je die echte doorbraak niet kan maken. En het gaat heel vaak weer over je knie. Ja, op een gegeven moment wordt het dan ook inderdaad een soort zeurende plaat die je blijft hangen in die groef. Tegelijkertijd had je vroeger ook misschien wat meer kleurrijke persoonlijkheden. Ik denk aan een André Medvedev die ooit een prachtige persconferentie gaf in Stuttgart, waarin hij zei dat hij verliefd was op Anke Huber, maar haar niet kon bereiken, niet kon overtuigen. En vroeg aan de pers wat hij moest doen om haar hart te veroveren. Geweldig. Prachtig, prachtig, prachtig. En op een gegeven moment zei hij inderdaad vroeg hij aan de media, jongens, wat is nou belangrijker, seks of geld? Waarna een hele oude Italiaanse journalist opstaat, André, on my age, only money. Ja, toen lagen we allemaal huilend van het lachen in onze stoel. Ja. En André zei, jongens, dankjewel voor deze tip. En we hadden een schitterende persconferentie die toen breed uitgemeten werd. En Anke Hoep heeft er ook op gereageerd. Dat ze hebben ook nog een verhouding gekregen. Ook nog, Ik heb een vraag, wie is Anke Huber? Anke Huber was een hele bekende Duitse tennister in de tijdperk van Steffi Graf. We praten over 20 jaar geleden. Ja. Maar toen werden dit soort dingen dus nog gewoon via het publiek verteld. Dus hij verklaarde haar zijn liefde op een persconferentie. Ja, dat was natuurlijk een fantastische persconferentie. Ja, nou, dat alleen, die verhouding heeft uiteindelijk geen stand gehouden, dat wel. Terwijl dat andere tennishuwelijk volgens mij wel is beklijft, hè? Ja, zeker. Graaf en Ekkes zijn nog steeds bij elkaar. Ja, maar dat ging ook niet via een persconferentie. Maar goed, het geeft maar even aan dat tennissen zelf ook heel veel kunnen sturen. Waren mensen als Safin, die ook het hele Marat Safin, Russische tennis, ook heel veel kleurrijke persconferenties gaf. Maar Mr. Krajicek heeft ook wel eens een persconferentie overgeslagen. Hij had die verloren. En dan zaten we te wachten en hoorde je ineens Mr. Krajicek has left the building. Ja, dan was hij weggegaan. Nou, ja, had hij geen zin in. De ene mens heeft natuurlijk ook gewoon een kleurrijke persoonlijkheid. Hè? En dat is gewoon heel, heel wisselend. Kijk, je hebt dus waarschijnlijk ook tennissers die het gewoon een beetje afraffelen. Heel veel, helaas. Ja, heel veel. Kijk, ik wil... Wat ik al zei, 9 van de 10 tennissers die zitten daar heel vaak ongeïnteresseerd bij. En in die zin heeft Osaka heel goed gekeken naar haar idool Serena Williams en of Venus. Die ook 9 van de 10 persconferenties afraffelen en soms helemaal niks zeggen. En als ze verliezen al helemaal niet, dan kan je net zo goed niet komen. Dan zijn ze binnen 2 minuten klaar. Nou, even de zusje is toch laatst ook weer een keer gewoon weggelopen. Ja, dat is ook stuitend. Hè? Dat vind ik ook gewoon diva-gedrag. En het is heel makkelijk om de koningin te zijn als je wint. Maar het hoort er dus ook bij als je verliest. En dat is, hè, en zij verliezen vaak minder. Maar dan zie je toch vaak een soort minachting naar de media. En het is ook een rol van de sportjournalistiek zelf, of van de media zelf, om daar juist dan wel de scherpe vragen te stellen. De vraag is natuurlijk of de organisaties uiteindelijk en de tennisfederatie dit gaat accepteren. Waarschijnlijk moeten ze er zelf toch een uitspraak over doen. Nou ja, kijk, het punt is, en dat is ook het probleem, hè, dat ook de Women Tennis Association bij de mannen, hè, de ATP, de spelersvakbond, die spelers ook vaak overdreven beschermen. Hoe vaak hoor je niet bij een persconferentie, only questions about tennis, please, als het ook maar iets te ingewikkeld werd. Maar ik vind het juist heel goed van Osaka dat ze dat statement maakte over Black Lives Matter. Maar dan moet je ook niet gek opkijken dat je daar heel veelvuldig mee wordt geconfronteerd. Dat hoort er dan ook bij. Nou, misschien moet ze hier dus op terugkomen. Ik vind gewoon dat je het niet mag accepteren. Okay. Zij moet gewoon praten met de media. En anders dan zou ik zeggen, mevrouw, dan slaat u dit nooit meer even over. Nou, dankjewel. Robert Misset ging dus over het besluit van tennister Naomi Osaka om persconferenties voortaan te mijden. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. De zondvloed van de afgelopen week leidde niet of nauwelijks tot grote wateroverlast in ons land. En dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd tamelijk rampzalig. Nederland is namelijk door alle beheersmaatregelen wereldkampioen water afvoeren. Terwijl we al dat water veel beter zouden kunnen vasthouden om de in droge tijden gewoon te gaan gebruiken. Maar hoe moet je dat dan doen? Dat weet wetenschapsjournalist René Didde. Van zijn hand verscheen onlangs Nederland droogteland. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben nog even getwijfeld toch aan het onderwerp. Als je nu tegen mensen zegt, ja joh, je hebt de afgelopen week naar buiten gekeken, hoezo droogte? En dan komt er een officieel bericht dat nu de droogte in Nederland officieel over is. Ja, denk ik bij mezelf, ja, het zal wel. Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen zo denken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook blij ben dat het droog is. En dat het temperatuur is gestegen. Het lijkt te stijgen ook de komende week. Tegelijkertijd is de les, denk ik, voor mezelf geweest van de research voor dit boek, dat we over een paar weken wel dit water wat we nu vervloeken, de zondvloed vervloeken, en wat plaats maakt voor een zondvloed, wel eens weer heel hard nodig zouden kunnen hebben. Omdat de droogte toch weer snel de kop zal opsteken. Nou ja, we lazen wel fijne verhalen over orchideeën die eindelijk weer fantastisch bloeiden bij beken en zo. En dat daar eindelijk weer fijn water in stond. Ja. Ik bedoel, het is wel in ieder geval tijdelijk even een oplossing geweest. Precies wat je zegt, exact tijdelijk. Het gaat erom dat droogte wel in zomerperiodes structureler zou kunnen worden. En het lijkt erop dat de klimaatverandering ertoe leidt dat dat aan de hand is. En dan gaat het om een redelijk fundamenteel probleem. Ik was vorig jaar even in het oosten van het land. Ik wist serieus niet wat ik daar zag. Daar waren gewoon inderdaad hele streken. Gewoon alle bomen waren gewoon dood. Ja, ik weet niet waar het precies was, maar... In de buurt van Enschede. Twente is een berucht droogteland, droogteprovincie, droogteregio moet je eigenlijk zeggen. En zo zijn er nog een paar grote delen van Brabant. De Achterhoek komt vaak ook in het nieuws met structurele droogtemaatregelen. Wat maakt dat ook die bui, die 100 mm die in mei is gevallen, niet zomaar meer die problemen oplost. Zeker niet voor de natuur. En u zegt dus Nederland is eigenlijk geen waterland meer, maar een droogteland. En in dit boek gaat u op zoek naar wat daaraan ten grondslag ligt. Was er ook een directe aanleiding? voor u? Nou ja, toch wel de klimaatverandering die gaande is. De reeks van droge jaar, vooral 2018, ze heeft me aan het denken gezet. Ik schreef er al vrij veel stukjes over. Mm-hmm. En ik dacht, het is eigenlijk wel goed om eens te verdiepen in wat er nou precies achter zit. Structureel te bekijken, per sector, de boeren, de natuur, de drinkwaterbedrijven. Wat zijn precies de problemen en wat zijn de oplossingen? En ik kwam er eigenlijk achter dat er heel veel oplossingen ook zijn. Alleen, er moet wel wat voor gebeuren. Ja, er staat in uw boek letterlijk de zin: droogte is een sluipmoordenaar. Ja, ja. Dat is een term die van een hydroloog afkomstig is. Die heb ik geleend. Ik heb 70 interviews gedaan voor het boek. Ik heb het allemaal zo mooi en zo goed mogelijk proberen op te schrijven. En wat wordt er dan bedoeld? De sluipmoordenaar is iemand die heel stiltjes naderbij komt. En voordat je het in de gaten hebt... Eerst heb je het helemaal niet in de gaten dat er iemand stap voor stap dichterbij komt. Het begint met dat het tekort is aan regen, neerslagtekort. Vervolgens droogt de bovenste 40, 50, 60 centimeter van de bodem uit. Dan merken de boeren het, dat hun gewassen niet opkomen. Dan stort er eens een keer een dijk in elkaar. Of dan schuift er een dijk. Nou, dat is stage 3. Dan heb je echt een grondwater... Kort, dan zakken de grondwaterspiegels heel erg naar beneden. En dan zijn er de diepere lagen die uitdrogen. Maar luister eens, dat is toch niet alleen maar een natuurverschijnsel? Ik begreep dat onze waterbouwkundige ingenieurs toch ook wel hebben bijgedragen aan dit probleem? Ja, die hebben daar zeker aan bijgedragen. Vooral door het feit dat we sinds een jaar of 70, laten we maar zeggen vanaf de periode Mansholt, maar als je in de geschiedenis gaat kijken, ik heb me ook verdiept in de late middeleeuwen, dat er dus eigenlijk al structureel Nederland is... heet Nederland omdat wij het hebben veroverd op het water. We hebben veen ontgonnen en veen afgegraven door water af te voeren. En daar zijn we eigenlijk eeuwenlang mee doorgegaan. Maar sinds de jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog... hebben we gewoon heel veel percelen samengevoegd, ruilverkaveling gedaan, geschikt gemaakt voor landbouw met name. De natuur een beetje ondergewaardeerd. Het water is afgevoerd. En nu het klimaat echt structureel lijkt te gaan veranderen... betalen we daar de tol voor in de periodes dat de kans op extreme droogte toeneemt. Ja, we dachten altijd, nou hop, al dat water van de Europese rivieren... dat werken wij even snel weg de Noordzee in en daar zijn we trots op. Ja, nou, dat is niet helemaal, dat meteen de zee ingaat, maar vaak wel. Maar de Rijn, de grootste rivier die het water aanvoert... die zorgt voor 90% van onze waterbehoeften. Zowel het water wat we drinken als het water wat we nodig hebben... om te irrigeren, om de boeren aan voldoende water te helpen. Dus we houden het een beetje vast, we gebruiken het een beetje, maar... Mijn stelling is, en veel deskundigen vinden dat ook... Dat we het langer moeten vasthouden. Precies, en hoe kom je dan daarop uit uiteindelijk? Want waar hou je dat vast? Je ziet wel eens een paar uiterwaarden onderlopen. Maar dat is het ongeveer toch ook wel? Nou, je hebt wel projecten, hè, waarbij die rivier veel meer ruimte krijgt. Ja, er zijn heel veel projecten. Het speelt op het grappige... Er is een kaleidoscoop van oplossingen mogelijk. Die speelt van een klein lullig stuurtje... excuseer me, maar een klein stuurtje op een agrarisch terrein... waar een boer met een plankje op een ander plankje... het waterpeil net iets langer vasthoudt. Omdat hij weet van de 14-daagse voorspelling is dat het droger wordt. Tot en met kippieballen, opblaasbare ballen die in duikers kunnen worden opgepompt. En weer kunnen we de lege dat je er mee kan spelen. En we moeten veel meer het vernuft wat we hebben in Nederland opgebouwd met dat water afvoeren, omdraaien en de vijand, droogte, de sluipmoordenaar, die zonder dat je het in de gaten hebt, zich manifesteert. Niet alleen wilde ik nog vertellen. Oh, nou, misschien. Nee, zeg maar. Niet alleen wil ik zeggen, de droogte die we kennen van die takken en die bomen die omvallen en die bomen die uit stress, uit hydrologische stress. Bladeren laten vallen, racefietsers die takken op hun kop krijgen, dat soort effecten. Maar ook, andere kanten, die sluipmoordenaar die heeft eigenlijk drie maskers op. De ene is waar we het al de hele tijd over hebben, de droogte en de verdroging. Maar de sluipmoordenaar heeft ook een ander masker en dat heet, begint ook met de V, dat heet verzakking. Dat door de lage pijlen, met name in de veenweidegebieden, huizen, heipalen gaan rotten, huizen gaan verzakken. Miljarden schade begroot tot 2050 door het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. En de derde masker wat hij heeft, het is een heel complex vraagstuk, ja. Vandaar dat ik het boek dus ook, is de verzilting. Dat is de derde V, waar de droogte ook invloed op heeft. Om een voorbeeldje te geven, toen in het fameuze droogtejaar 2018 was op een goed moment in augustus bijna de hele aanvoer van de Rijn, op dat moment die laag was, de scheepvaart had ook problemen, die was nodig om de verzilting in het Boskoopse tuinders en siertelersgebied door te spoelen van die sloten die steeds zouter werden, omdat de zout vanuit de zee via de Nieuwe Waterweg oprukt. En dit fenomeen is al jaren gaande. Het zeewater ging gewoon het binnenland in. Het zeewater trekt op, komt onder de dijken door, onder de duinen door, ja. Maar komt ook via de Nieuwe Waterweg en straks in de grootste sluis ter wereld, zo'n beetje in IJmuiden, met de cruiseschepen naar binnen. En dan heb je nog de zeespiegel stijgt. Ik ben heel optimistisch, hoor, maar ik word soms ook heel somber van die klimaatverandering. Ja. Heeft de politiek hier oog voor? Of is dit een beetje, dat moeten die ingenieurs en Rijkswaterstaat maar oplossen? Ik denk dat ze er zeker oog voor hebben gekregen. Steeds meer. Maar het ging vanochtend in uitzending al een beetje over van, het is een beetje pappen en nat houden vaak, hè? Polderen. En ik ben erg voor niet zoveel pappen, maar meer nat houden. En dat polderen moet je meer toepassen op echte structurele oplossingen. En waar het in de politiek en het beleid, nogmaals, er gebeurt ontzettend veel. Hè. Je hebt een Delta-commissie die fantastisch werk doet op landelijk niveau. Je hebt provincies die verantwoordelijk zijn voor natuurbeleid, voor vergunningen, voor grondwateronttrekkingen, voor boeren en voor drinkwaterbedrijven. Die doen allemaal hun beste om aan de knopjes te draaien, om steeds robuuster, zoals dat dan heet, steeds weerbaarder te worden tegen die droogte. Maar ik denk dat er nog een tandje bij moet om het echt structureel aan te pakken. En dat ook echt grotere maatregelen ook. En wat moet er dan eigenlijk echt gebeuren? Nou ja, behalve dus die maatregelen op mini-niveau zou je ook juist, en dan komen we terug over de zondvloed van de laatste weken. En in de winter valt pas echt veel water. Maar er valt dus heel veel water. Het gaat ook meer regenen. Dat is de definitie van klimaatverandering. Is dat het meer gaat regenen. Want het wordt warmer. Het gaat er verdampt meer water. En we moeten dus leren om die overvloed van water, die valt in de periodes dat we er geen bal aan hebben, namelijk in de winter en in het vroege voorjaar, om die vast te houden, om die weg te zetten, te parkeren, te oogsten. Dat soort woorden gebruik ik vaak. Ik zal niet zeggen dat je de strijd ermee wint, maar een heel eind. Maar dan moet je het opslaan. Dus. Dan moet je het opslaan. En is dat een hele dure hobby? Nou, dat kost een paar centen. Maar ik geef een voorbeeld van de Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet, wat de Amsterdamse waterleiding Duinen, zo heten ze zelfs, al sinds 1850 water opslaan. Gewoon Rijnwater. Uiteindelijk is het water uit de Rijn, rivierwater. Wat zeg je? Jacob van Lennep, inderdaad. Die ontdekte het na een lange wandeling. Uitrustend met zijn vrouw. Van, doe mij eens een water. En die pakte water uit een put. Prachtig water. Ja. Nou ja, Amsterdam dronk in die tijd heel slecht water. En de rest is geschiedenis. We drinken in Amsterdam, ik woon in Amsterdam, al meer dan 150 jaar prachtig water. Wat door de duinen wordt gezuiverd, wat daar wordt weggezet, 55 dagen, 60 dagen, binnen allerlei voorbehandelingen plaats. Maar je zou veel meer die grote zandlichamen, waar de droogte in de duinen, op de Utrechtse Heuvelrug, op de Sallandse Heuvelrug, op de Veluwe niet te vergeten, zou je veel meer grotere reservoirs kunnen aanleggen van dit soort bassins, ondergrondse bassins, die je dan wegzet. En dat je dan in tijden van droogte, dus die je wegzet als je er te veel van hebt, en wat je oppompt als je er tekort aan hebt. En dan heb je zowel dat je de boeren kan bedienen met hun berekeningsinstallaties. Je spaart de natuur, want die kan er langer mee uitzingen. En zelfs drinkwaterbedrijven, die zouden zelfs dat het water, zoals Amsterdam bewijst, binnen een maand of drie dat water kunnen benutten om drinkwater van te maken. Ja. Ik begreep dat u vaak in Frankrijk bent. En als u dan in Nederland binnenrijdt, wat valt u dan op? Nou, als je het vergelijkt met Zuid-Frankrijk, waardoor ik voorlangs ik binnen van waar ik vandaan kom, is het in Nederland een stuk groener. Dat wel. Ja, maar ik heb geprobeerd, die passage heb ik geschrapt in mijn boek. Ja. Om te zeggen van wat voor een land zou Nederland er over 15 jaar uitzien. Dan zou het Zuid-Frankrijk kunnen zijn. Oké, okay. Dankjewel, René Didde. Het boek heet dus Nederland Droogteland. Waar kan de Boekenweek 2021 beter beginnen dan in de taalstaat? Hanna Bervoets, schrijfster van het Boekenweekgeschenk, zit in een boekwinkel en bij ons. Dat toch allemaal kan? Als taalschat de gedichten van J.C. Bloem. 100 jaar geleden verschenen zijn eerste verzen.

De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Een landelijke makelaar, dus altijd een adviseur bij jou in de buurt. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Morgen is het weer vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook met de OV-fiets en bus, tram of deelauto reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Daar is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt. Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront nu op NPO+. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4:30 over 10. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur, Lidewijde Paris, is het boekengeweten van dienst. Zal ik je maar feliciteren met de Boekenweek dan? Ja, dat is ontzettend goed bruggetje. Want ik hoorde net in de trailer, er werd gevraagd... Waar kan de Boekenweek beter beginnen dan bij de Taalstaat? En toen dacht ik, nou, bij Max Nieuwsweekend. Zo is dat. Ja, wat een domme vraag. Want ik heb van alles bij me, je ziet het. Ik heb gesmokkeld, ik heb er 6. Ik heb natuurlijk het Boekenweek-essay van Roxanne van Ieperen... en het Boekenweekgesprek, geschenk van Hanna Berfoets. Dan heb ik Erik Scherder, Hersenen willen lezen. Waarom lezen goed is voor je brein. Dan heb ik, daar heb ik geen actieve herinnering aan... Wie opgelet heeft, weet dat dat de memoires van Rutte zijn. En Op zoek naar Ida van Nathalie Leblanc en Carmen Korn. De tijden veranderen, deel 3 van de cyclus. En dat zijn 2 lekkere leesboeken. Dus ik heb van alles wat. Fors. Ja, fors. De hoeveelheid. Over de Boekenweek. Het duurt een maand eigenlijk. Hè? Er zijn maar een week ongeveer echte activiteiten. Maar je mag het Boekenweekgeschenk krijgen in een maand lang. Bij €15 aan aankoop. En helaas, pindakaas, er is niet gratis reizen met de trein... maar er is achter de QR-code een ander cadeautje. En dat verklap ik maar niet. Maar het is dus vandaag Boekenweek. Dus jongens, steun de boekwinkel. Niet online kopen. In de fysieke boekwinkel. Hou ze overeind. De QR-code wat er verboden zit, verklap ik niet. Wat zullen wij nou krijgen? Nou, moet ook nog iets te raden over blijven. Er moet nog iets leuk blijven. Oh, is dat het? Nou, schiet op. Oké, goed. Dat allemaal om 10:30. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met een podcast... over onze omgang met de dood. En over een kwartiertje. Het leven aan de dijk in Herwijnen met Koos van Zomeren. Maar we beginnen met tijdloze tragedies. Ja, al meer dan 13 jaar geloof ik... reizen de acteurs van ITA, Internationaal Theater Amsterdam... de wereld over met het 6 uur durende Romeinse tragedies. En dat is een combinatie van 3 tragedies van Shakespeare... Coriolanus, Julius Caesar en Antonius en Cleopatra. 400 jaar geleden zijn die stukken ongeveer geschreven. Maar ze maken nu misschien wel hun allergrootste transformatie door. Namelijk, ze worden een tiendelige televisiebewerking die vanaf morgenavond wordt uitgezonden op NPO 2. Elke avond een half uur. Bij ons is acteur Gijs Scholten van Aschat, die de rol van generaal Coriolanus speelt. Hè. Dat is het begin. De hoofdpersoon eigenlijk uit dat eerste bedrijf. Ja, Shakespeare. Gijs, jullie zijn 13 jaar geleden begonnen met dit ja, gigantische project eigenlijk, hè? Ja. En jullie hebben, of tenminste zelf, is er een bewerking gemaakt van die drie stukken. Die lopen eigenlijk in elkaar over. Ja, de figuren lopen in elkaar over. En er is natuurlijk iets van de tekst van Shakespeare uitgehaald. Maar de tekst die we spelen, die je ook op televisie ziet, is de tekst van Shakespeare. Ja. Dus we hebben het niet gemoderniseerd. We hebben het gewoon opnieuw bewerkt, zou ik maar zeggen. Maar het ziet er wel heel modern uit, zal ik maar zeggen. De setting is heel erg modern. En wat destijds echt heel bijzonder was, mensen die daar naartoe gingen, die mochten gewoon op het toneel klauteren en gewoon tussen de acteurs in rondlopen. Ik kan me dat nog herinneren. En heel veel mensen deden dat ook. Oh ja, heel veel. En vooral in het buitenland, in Amerika en in de Aziatische landen, daar stormden ze echt het toneel op. En dan gingen ze gewoon voor je zitten op de grond met telefoontjes. En beginnen ze dan ook wat tegen je aan te praten? Ja, af en toe ook. En dan moet je even denken, kan ik nu, of moet ik zo spelen, of kan ik nu even wat zeggen? Is dat niet heel verwarrend? Je moet het toch in je rol blijven als acteur. Ja, maar kijk, het maakt niet. Kijk, wij kennen dat stuk goed. En het is ook spannend. Het is voor ons ook spannend om daar te staan. En ik weet dat als ik doodga aan het eind van Coriolanus, dan sta ik echt midden tussen het publiek. En dan spreek ik. En dan wordt er aangekondigd dat ik doodga. En jij gaat nu sterven. En dan roep ik nog tegen het publiek, tegen mensen: wat doen jullie? Wat doen jullie? Begrijpen jullie niet? Het zijn schurken. Het zijn... En het publiek wordt dan eigenlijk deelgenoot van het stuk. Ik roep ze aan: help me nou. Komen ze je dan helpen? Nee. Natuurlijk niet. Iedereen staat verstijfd. Nog een lekkere selfie. Ja, ze doen nog eens. Ja, precies. Dan staat er onder in beeld op de tickertape, staat nog 5 minuten voordat Coriolanus doodgaat. Ja. En dan komt iedereen nog even sneller met je selfie maken terwijl je aan het spelen bent. Ja, moeten we even dat verhaal even neerzetten van Coriolanus? Het begint als er dus Rome in strijd is met de Volsken. Volsken, ja. Ja. Nou, kijk, eigenlijk waar het stuk over gaat, en daarom vind ik het heel interessant om het nu ook te laten zien, is eigenlijk de elite versus het volk. Deze man heeft Rome beschermd tegen de Volsken. 3 keer heeft hij aanvallen afgeslagen en hij is een held in zijn land, maar hij moet zich verantwoorden tegenover het volk. Hij komt dan thuis en dan zeggen ze: we gaan je consul maken. We gaan je consul maken, maar dan moet hij wel het volk dit doen en het volk dat doen. En hij zegt: ja, maak me nou gewoon consul en lul verder niet. Ik heb jullie beschermd. En toen er oorlog was, ben ik naar buiten gegaan en het volk zat hier met de deuren dicht thuis. En nu willen jullie van alles. En eigenlijk zegt hij dus: jullie voelen alleen maar jullie denken niet. Jullie denken nooit aan de lange lijn. Jullie gaan voor jullie gaan voor het bevredigen van jullie korte termijn gevoel. En daar krijgt hij in het parlement een enorme ruzie over met de volksvertegenwoordigers, het begin van de democratie. En ze gaan op de vuist en het loopt totaal uit de hand. En hij zegt: luister eens, als je wil regeren, moet je aan de lange termijn denken. En dan moet je niet je met de wispelturigheid van het volk inlaten. En dat is natuurlijk wat. Ja. Hij poldert gewoon niet. Precies. En hij laat zich niet beïnvloeden door zijn moeder. Die zegt: joh, schijn nou toch even uit. Ja, en wat zijn moeder zegt, dat vind ik eens heel interessant. Die zegt: jezus man, je weet toch hoe de politici zijn. Buig het hoofd. Je gaat met je knie naar de grond. Zeg ja en amen. Lach. En doe lekker wat je zelf wil. En doe dan gewoon wat je zelf wil. Want het domme volk, zegt die moeder, de 400 jaar geleden, kijkt beter dan het luistert. En je ziet dus een hele goede adviseuze voor de politici. Je lacht, je buigt het hoofd, je zegt ja en amen, kijk naar Rutte. En je doet gewoon zelf wat je wil. Dat heb je dus steeds. Je denkt steeds: hé, waar doet mij dit aan denken? Ja. Nou ja, en op een gegeven moment zegt hij letterlijk: jongens, als dit zo doorgaat, dan komt het gaaiers, breekt de poorten open van de Senaat, laat Schorrimorri binnen, en dat zal naar de senatoren pikken als duiven naar de adelaars. En daar hebben we dus ook beelden bij van de bestorming van de Senaat, waar het inderdaad 400 jaar later gewoon precies zo gebeurt. Ja. Dus dat is wel ongelooflijk. Die verwijzingen naar de actualiteit, die zie je ook op beeldschermen. Je ziet op beeldschermen voortdurend, dan zie je Merkel weer, of je ziet Trump, of je ziet allerlei hedendaagse politici, zie je daar gewoon langschuiven. Want misschien, voor mensen die het niet gezien hebben, hoe ziet dat toneel eruit? Nou, eigenlijk is je moet het zien als een grote opnamestudio van CNN. Eigenlijk. Ja. Met allemaal banken en podia en dingen. Newsdesk. Newsdesk. Er wordt ook gewoon, sommige scènes worden gewoon achter de newsdesk gespeeld. Dames en heren, we gaan even een interview hebben met deze generaal. Dat is dan ietsje aangepast natuurlijk. En je ziet dus op grote schermen CNN-achtige taferelen over die oorlogen die ze voeren en over het politieke bestel wat daar heerst. En het publiek mocht na 20 minuten het toneel op, kon dus tussen de acteurs zitten. Waren bars open waar ze drankjes konden drinken en konden eten. Vroeger waren er dus laptops waarmee mensen commentaar konden leveren op de tickertape, maar tegenwoordig kan dat allemaal met de telefoon. En het was, ja, en het geestige was, die voorstelling werd van ons allemaal, van de acteurs. Maar het publiek kreeg dus, omdat het op het podium zat, een soort eigen verantwoordelijkheid. Waardoor je een enorme band kreeg met dat publiek. Nou, jij bent er geweest. Het was echt wel een bijzondere ervaring. En dan gebeurt er nu iets anders. Nu doe je dat voor televisie. A, is toneel op televisie is buitengewoon lastig. Lastig. Want je denkt, ik zit hier daar een stelletje halve krankzinnige soms te kijken, die verre het overacten zijn. Ja. En echt een probleem, hè, voor toneel. Stukken. Zeker. En daarom hebben we het. Kijk, we hebben publiek weggelaten. Het kon sowieso niet in coronatijd. En we hebben dus geprobeerd het nog meer te actualiseren en nog meer een soort politieke arena van te maken. Zonder publiek. We spelen het integraal. Achter elkaar hebben we het opgenomen. Je kijkt dus wel naar een toneelstuk wat verfilmd is. Weet je wel, ik ga niet opeens heel zachtjes rustig praten. Nee, het is echt toneel. Het is anders dan wanneer je in een film acteert. Ja, ja, zeker, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat maakt het ook dat het net iets getild wordt. Nee, maar het maakt het ook dat je het gevoel hebt, verrek joh, ik zit hier gewoon naar een nieuwe vorm te kijken. Die ook echt werkt. Ik heb het op een klein scherm gezien. Ik zat echt te verlangen naar, doe mij dit maar in een bioscoopversie. Ja, maar dan wordt het een soort film. Ja, nou, maar het gebeurt natuurlijk wel dat het theaters, theaterstukken, opera's in de bioscoop worden vertoond. Ja. De livestreams. In Londen doen ze dat veel. Dan kan je over de hele wereld kan je naar die opera kijken. In Amsterdam ook. Tuschinski kan je naar de Met kijken. Ja, ja, precies. Dus, en daar zijn we dus wel mee bezig. We hebben dus in de coronatijd 6 livestreams gemaakt. Van Stille Kracht, van deze, van King of War, ook andere 3 stukken van Shakespeare. Met de VPRO samen, met 9 camera's en een heel team, hebben we daar een soort nieuwe manier bedacht om dat op te nemen. En het werkt heel goed. En we krijgen enorm veel nieuw publiek bij die nog nooit naar toneel zijn gegaan. En het gekke is, denk je dan, ja, maar dan komen ze niet meer naar de voorstelling. En nu zeggen ze juist, ja, nou, dan heb ik het op tv gezien. Nou wil ik het ook in het echt zien. Nou, dat zei Peter ook. Die zegt, nu, absoluut. Nu zou ik het willen gaan zien. Ja, ja. Ik heb nu echt spijt dat ik niet geweest ben in de zaal. Lijkt me geweldig. Ja, dus ik denk ook dat als we het nu weer zouden spelen, ik denk niet dat we het gaan. We zijn allemaal 15 jaar te oud langsmand. We worden allemaal ouder natuurlijk. Wordt er nog gespeeld, denk je? Ja, geen idee. Steeds horen we, dit was de laatste keer en dan wordt het toch weer gespeeld. Ik weet het niet. Maar wat ik me trouwens wel afvroeg, even daar kijken. Ja, dat heeft misschien er niks mee. Heb jij ooit nog met een toga op en een olijftak op het toneel gestaan eigenlijk? Nee. Is er toch al ooit gespeeld? Nee, ik heb toch altijd wel in soort moderne versies gespeeld. Nee. En nooit dat. Nou ja, dit is natuurlijk een hele. Shakespeare kan je. Ja, je kan er alle kanten mee uit, lijkt het wel. Hè? Het blijft goed. Het is ongelooflijk. Ik heb het beste bestudeerd. Ik geef er ook les in Shakespeare. En wat hij eigenlijk zegt in al die stukken, die hebt de Othello, Macbeth, het gaat over de jaloezie. Het gaat eigenlijk elke psychische toestand van de mens beschrijft hij. En zijn adiagem is eigenlijk dat je zegt, de mens is in principe goed. Maar dan gaat hij leven en dan komen de krachten. En dat zijn dan de lusten. Dat is macht, dat is geld, dat is seks, dat is aanzien en dat is jaloezie. En op het moment dat hij met één van die in aanraking komt, gaat het mis. En dan stort hij zich in het ongeluk. En bij al die stukken zie je dus dat zelfs Richard III, de gehandicapte grootste klootzak die er is, heeft nog kan je nog iets van sympathie over hebben, omdat zijn moeder hem haatte en omdat hij gehandicapt geboren is. Maar hij geeft iedereen zoveel menselijks mee, dat je je eigenlijk met iedereen kan identificeren. En hij geeft dus in al die 35 stukken die hij geschreven heeft, waarvan er 20 echt goed zijn, geeft hij een soort dwarsdoorsnede van de mens die nog steeds op geld doet. En niet gedateerd is. Nee, dat niet is gedateerd. Toch nee. Zeer opvallend. Nee, dat komt het, ook op die taal is natuurlijk niet naturalistisch, dus iets verheven. En daarin heeft hij was een grote fan van Ovidius, van Metamorfose, en heeft heel veel gelezen, dat merk je. En je ziet dus dat die analyse van de mens, de psychologie, dat die nog steeds, ja, wij zijn eigenlijk niet veranderd. De wereld om ons heen is enorm veranderd, maar ja, Wij zijn nog steeds dezelfde. En het prettige is natuurlijk, je kan Shakespeare ook steeds weer opnieuw vertalen. Dat heb je natuurlijk met een oorspronkelijk Nederlands stuk is dat lastig. Daarom is de Engelsen spelen natuurlijk al 400 jaar dezelfde taal. Wij vertalen het en kunnen dus steeds net iets aanpassen. Heb je met Vondel, is dat weer lastiger? Met Vondel is dat lastiger, ja. Ja, maar Vondel is ook helemaal metrisch en op rijm. Shakespeare is ook veel metrisch en soms op rijm. Ja, maar kijk, waar hij geen last van heeft, is de eenheid van tijd, plaats en handeling. Het gaat alle kanten op. Vondel blijft maar op één plek, man. Er is geen beweging in het rijm. Nee, Vondel was klassicistisch. Sorry, hoor. Shakespeare. Sublieme taal van Vondel, maar geef mij maar Shakespeare. Ja. Ja. Het was dramaturgisch heel anders dan Vondel. Maar als jij in het buitenland speelde, speelt hij dan in het Engels of Nederlands? In het Nederlands, met boventiteling. Text. Ja, oké. En natuurlijk is het zo dat veel van die stukken kennen de mensen. Dus dan met een programma erbij, dan kan je het wel volgen. Ja, maar drie van die stukken even uit je kop weten als je naar zo'n toe. Nou, nee. Maar goed, je moet het ook over je heen laten komen. Kijk, als mensen gaan kijken, het is best lastig. Heel veel personages, wie is wat, hoe. Maar weet je wel, go with the flow, zou ik zeggen. Want Heb je sowieso het gevoel toch dat je iets te pakken hebt als je dit nu ziet, hoe het product uiteindelijk gekomen is? Dat je daar als zelfstandige unit eigenlijk gewoon je ook op zou kunnen concentreren? Of is dit alleen als corona voorbij is, is dit ook voorbij? Nou, ik denk niet dat het voorbij is. Ik denk wel dat wij stukken die we gemaakt hebben bij ITA, dat we die nog wel op deze manier op gaan nemen. Omdat dat gewoon we merken dat het heel goed werkt. Maar ik merk ook wel, zo'n stuk moet je wel echt in je klauwen hebben voordat je die camera's erop kan zetten. Want ik ben nu met Buskund bezig. Cliënt Buskunde van Jeroen Brouwers. Gemaakt, maar is nog niet in première. Dat gaat in september. En toen zei ze, zouden we dat nou al gewoon voor de camera's doen? Toen zei ik, nee, ik wil die voorstelling eerst gewoon echt 20 keer gespeeld hebben voordat ik de camera op ga zetten. Want ja, je moet zo'n voorstelling wel echt in je lijf hebben voordat je mee naar buiten kan. Dus je was wel blij dat Jeroen Brouwers de prijs kreeg met dat boek. Heel erg, ja. Wij gaan in september spelen en ik kan niet wachten. Dan moet je dus hele ongebruikelijke woorden, want die man is dementerend. Je moet dus al die idiote woorden en associaties van hem uit je kop. Trends. Ja, rode lemmels, ja. Jezus. Ja. Maar ik heb het al geleerd, dus ik ken het al. Ja. Het is een monoloog, toch? Ja, met de muzikant, Jip van der Dool erbij. Oh, ja. Nou, we zijn wel heel erg benieuwd. Ja, ik kan niet wachten. Ik heb ontzettend veel zin om te spelen. Maar eerst de Romeinse tragedie. Eerst de Romeinse tragedies, ja. Wij hebben dus, Peter en ik hebben twee eerste afleveringen gezien. Die duren een half uur. Je kan natuurlijk toch ook weer nieuwe elementen toevoegen, hè, aan zo'n televisie. Wat we gaan doen, is dat op de avond zelf, we hebben die tickertape onder in beeld. En er wordt er gezegd, Coriolanus gaat dood over 40 minuten. Cleopatra over 340 minuten. Ja, sterft Julius Caesar, ook gij Brutus. Ja. Maar wat we ook gaan doen, is live tijdens de uitzendingen het nieuws wat er op die avond is, dus als Nederland zelf al speelt, de uitslagen meedoen. Dus er komt, terwijl je het ziet, gaat het nieuws van de avond door. Nou, dat had Shakespeare niet kunnen bedenken. Nee, hij had het wel goed gevonden. Dan gaan we daar maar even vanuit. Dankjewel, Gijs Scholten van Asschat. Wij gaan kijken. Precies. Morgen dus, NPO 2, om 9:50. Toneel op de televisie, maar dan echt heel goed gedaan. Dank. Really like nummer heet Foolin', de zangeres Dionne Bromfield. Over oude mensen en de dingen die voorbij gaan. In dit geval de bewoners van een dorpje in de Betuwe. Herwijnen aan de Waal. En dan ook nog het staartje, zo aan het staartje van de dijk. En dat werd ook wel het rot genoemd. De dijk wordt binnenkort grondig gerenoveerd. De dijkhuizen die er ooit stonden, die zijn al bijna allemaal weg. En schrijver en columnist Koos van Zomeren, die er zijn jeugd vaak doorbracht omdat zijn grootouders er woonden, schreef zijn herinneringen op. En er staan ook nog hele mooie foto's in het boek. Want, Koos van Zomeren, hartelijk welkom. Ja, dank je. Ja, u stuitte op een bijzondere fotocollectie. Ja, een vriend van mij, Willy Rijmakers, die woont op Herwijnen. En die woont zelfs in het huisje waar mijn vader geboren is. Althans, dat is nu wel aangepast aan de nieuwe tijd natuurlijk. En die had een fotocollectie, is hij gaan aanleggen van wat er was. Laat me zeggen, zo tussen 1950, 1955, 1960. Die dat foto's had hij van de buren gekregen of zo? Nou, die heeft hij in het dorp verzameld. Ja, dus hij is lang mensen langs gegaan, heeft gevraagd. Nou, het is eigenlijk een soort familiealbum. Ja. Maar dan van iedereen in die buurt. Ja. Ja. Want je hebt heel veel geschreven al over Herwijnen, ja, in de loop van je schrijverschap. Iedere keer ben je weer daarna teruggegaan. Ja. Je bent er zelf niet opgegroeid, maar je grootouders woonden er. Dus je ging daar in de zomer waarschijnlijk heen. Op een of andere manier lijkt het wel alsof je daar eigenlijk vandaan komt. Zo voel je dat volgens mij. Sommige mensen denken dat ook wel. Maar het was in ieder geval mijn grote jeugdliefde. Ik bedoel, toen ik 15 was, ging ik met Herwijnen naar bed en stond ik met Herwijnen op. Ik was totaal gefascineerd door het dorp, door de mensen die woonden, door het landschap, door de gewoontes die mensen hadden, door hun taal ook al. En nou ja, dus ik heb in de loop van mijn carrière, ik ben nu 75, kans gezien om herhaaldelijk op die oude liefde terug te komen. Ja. Dat is wel op zich opvallend, dat een 15-jarige verlangt normaal gesproken naar de grote stad. Nou, en in ieder geval naar een meisje in plaats van naar een dorp. Misschien. Oh, want die hadden we daar niet? Nee, die hadden we daar ook. Dus dat speelde ook wel een rol. Je bloost er nog van, ja. Nee, maar ik woonde al in de stad. Hè. Ik woonde in Arnhem en daar ging naar school en weet ik veel. Dus dat was allemaal dagelijks. Dat was allemaal voor dagelijks gebruik. Op Herwijnen was natuurlijk eigenlijk altijd feest. Er was altijd vrijheid. En los van de druk van het onderwijs en los van de druk van je ouders eigenlijk ook op den duur. Want met je grootouders kun je natuurlijk. En wat was het feest dan? Het feest was gewoon daar zijn en daar opgaan in wat er was. Dat waren al die kleine dijkhuisjes die eigenlijk min of meer vergroeid waren met die dijk. Hè, tegen die dijk aanschurkten, hier en daar wat verder van de dijk af. Maar de mensen die er woonden, de gewoontes die ze hadden, de taal die ze hadden. Maar ook, ja, wat was er dan zo bijzonder aan die gewoontes? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want als je zegt ik was verliefd, dan praat je eigenlijk niet verder over de eigenschappen van. Hè, dan spreekt het vanzelf dat het allemaal heel bijzonder was. Ik denk wel dat het. Het bijzondere was in ieder geval dat het een arbeidersbuurtje was. Dat kwam langs die dijk niet veel voor. Het was een hele dichte aaneenschakeling van meestal woningen. Meestal bij de boeren bedoel je? Wat zeg je? Ja, je zei, het kwam niet vaak voor dat er arbeiders woonden, omdat de bevolking van de rest van het dorp was, die werkte meer in de agrarische sector. Precies. En dit is ontstaan bij een steenfabriek, waarschijnlijk in de 18e eeuw of zo. En dus hier zaten die arbeiders, die woningen zaten heel dicht op elkaar. Er kon nog net een varkenshok en een konijnenhok tussen. En het was armoede, hè? En het is armoede geweest. Ik ben er heel erg van bewust dat toen ik daar begon rond te komen, was de armoede eigenlijk al een verhaal geworden. Maar dat verhaal was wel heel levendig. Dat werd nog wel steeds heel levendig verteld. De armoede was eigenlijk afgelopen in 1947... toen Drees met zijn voorlopige wet ouderdomsvoorziening kwam. Omdat toen die armoede, juist in die laatste levensfase voor de mensen die in die streek woonden, werd de armoede daar aangepakt. Je schrijft ergens dat in het, dat vond ik wel heel mooi, in het dragen van een eenvoudig leven zit waardigheid. Nou ja, dat is wat een beetje fascineert aan die mensen. Ja. Dat ze in hun armoede toch wisten overeind te blijven. Dat ze bepaalde ambities hadden. In dat fotodeel waar we het net over hadden, daar blijkt ook dat op de schoolfoto's die er zijn. Er zijn een heleboel schoolfoto's niet, omdat mensen die eigenlijk niet het geld hadden om ze te laten komen, hè, om ze te laten afdrukken. Maar de foto's die er wel zijn, dan zien de kinderen die er waren er toch netjes uit. Daar spreekt de ambitie al uit om verder te komen, om daar weg te komen in feite. Ja. Ja. Het zijn 45 huisjes en bewoond eigenlijk door 3 families. Nou, iets 3 meer. 3 familienamen dan? Als je 3 familienamen had van de meiden, vroeg met een H op het eind en van Zomeren, dan had je meer dan de helft van de huisjes. Mm. Dus goed, en over de andere achternaam waren verdeeld over de andere huisjes. Maar het was wel, iedereen was familie van iedereen. Ja. Ja. En had dat nooit merkwaardige consequenties? Ik denk het wel, ja. Maar bij mij in ieder geval niet. Nou ja, dat is toch heel wat. Maar ik bedoel, was dat een issue? Was dat een issue? Voor die mensen niet. Dus mensen neven en nicht trouwden wel met elkaar, hè? Nou, dat kwam voor. Ik heb één oom die nog met een nichtje van hem getrouwd is. Een echtpaar van zomer voor zomer. Ja. Mijn Jan en Jantje, toch? Ja, nou, ja, dat is dan nog weer een ander geslacht. Sorry. Maar dat kwam wel voor. En, zeker. Maar ja, er zat er ook een heleboel talent van mensen die maar talent waar de maatschappij helemaal geen behoefte aan had. Mannen die konden wel wat en vrouwen konden zeker wat. Hè. Die prachtige cover van dat boek met die stoere vrouwen die over die dijk lopen. Dat moet jou toch goed hebben gedaan, Mieke? Maar wat was het talent dan? Het talent was dat die mensen wel meer in hun mars hadden dan waarmee ze naar de steenfabriek gingen. Een oom van mij die is jarenlang voorzitter van de voetbal geweest. Dan heb je talent om dingen te organiseren. Dan heb je talent om met de maatschappij waarin je leeft om te gaan. Maar ja, die maatschappij had helemaal geen behoefte aan jouw talent. Dat begon pas in onze tijd. Dat je onderwijs ging volgen. En dat gewaardeerd werd op een of andere manier maatschappelijk. Ja, toch is het, vind ik, intrigerend dat je zo... Dat je daar zo naar verlangt haast. Naar die armoedige huisjes en naar die wereld. Dat je daar in terug probeert te kruipen. Ik propageer geen bijna. Armoede in Maar zo klinkt het wel. Die toon klinkt in dat boek. Nee, ik wil alleen maar laten zien dat het zijn waarde had. En dat mensen daarin zijn opgegroeid. En hoe ze zich hebben gehandhaafd. En wat voor ambities ze hadden. En dat ze er uiteindelijk uitgekomen zijn. Ja. En omdat dit ook, laten we zeggen, er weinig geboekstaafd is over die levens. Nou ja, dat is altijd met gewone levens worden heel weinig geboekstaafd. Zeker met arme mensen. Die hebben... In dit geval is het dus heel mooi dat zo gedocumenteerd is. Door die fotoverzameling ook van Willy Rijma. Ja. Dat je echt elk huisje, de charme zit in de compleetheid van dit boek. Hè? Mm-hmm. We hebben 45 huisjes en op één na hebben we van elk huisje een foto. En van bijna alle huisjes hebben we ook mensen die gewoond en geleefd hebben foto's. Ja. Foto's waren iets bijzonders in die tijd. Hè? In die tijd werd je niet bedolven onder de foto's. Nee. Van. Nee, maar je wil het op een of andere manier, op deze manier bewaren. Ja, nee, dus bedoeld als document. Ja. Het is een bewaard document. Wat er nu gebeurt, wat er te gebeuren staat, is dat de huisjes zijn weg, de mensen zijn dood, de varkens zijn weg, de mussen zijn weg. Maar wat nu ook nog weggaat, is de dijk. Dus die dijk, dat wordt nu aangepakt. Dat begint bij mij, vanuit Gorinchem naar Waardenburg. Je kent het. Ja, ik zat in Gorinchem op school. Dus kijk eens aan. En die nieuwe dijk die volgt wel min of meer het tracé van of helemaal het tracé van de oude dijk. Maar het betekent wel dat de oude dijk gesloopt wordt. Waarmee het laatste houvast, dat gaf ook de urgentie voor mij aan dit boek. Want anders had het tot mijn 80ste moeten wachten. Want ik heb er weinig beschreven op mijn 40ste, op mijn 60ste. Ja. En had eigenlijk tot mijn 80ste moeten wachten. Maar nu gaat het met die dijk gebeuren. Dat wil zeggen dat de laatste fysieke verwijzing naar dat buurtje, het rot en de mensen die woonden, verdwijnt. Ja, dan heb je dit boek over. Ja, en lezen denk je toch, hij heeft ook een soort van monument voor de armoede weten willen maken. Nou ja, oké, als dat gelukt is, dan vind armoede geen schande. Nee, maar was dat het idee ook? Of sluipt dat al? Ik heb me totaal geïdentificeerd altijd met die mensen. Ik bedoel, dat waren de goede mensen in mijn leven, zal ik maar zeggen. En dat heeft ook tot allerlei misverstanden geleid. Want ik denk dat ik uit die identificatie met de armoede van die mensen uiteindelijk een keertje linksradicaal en een van de oprichters van de SP ben geworden. Hè. Daar gaat mijn eerste herwijnenboek over. Een jaar in Scherven, 1986 geloof ik. En, maar die identificatie gaat wel heel ver, ja. Nooit verliefd geworden op een meisje uit het dorp? Nee, maar wel uit Den Haag, ja. Ja, dat is weer wat anders, hè. Wat vinden ze er in Herwijnen van? Want het boek weet je nog niet. Nou, dit wordt natuurlijk. Dit vindt enorme aftrek op Herwijnen. En ik hoop ook daarbuiten. Nou, dus de bestsellerstatus is verzekerd. Op Herwijnen staat het vast en zeker straks in de top 10. Het is een prachtig boek geworden. Het is ook heel mooi uitgevoerd. Hè? Heel mooi uit. Ja. Dat heeft de arbeiderspers goed gedaan. Dan mogen ze ook wel eens een complimentje krijgen. Zeker. Aan de Dijk is dus afgelopen week verschenen met inderdaad Een fantastische foto van twee stoere vrouwen voorop met hun kinderen. Het derde boek dus over Herwijnen. Daar zullen ze ongetwijfeld blij zijn. Dankjewel. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Op onze Facebookpagina kunt u terecht. U mag ook twitteren met de hashtag nieuwsweekend. En dan gaan we meteen door. Ja, met Liederwijk. Ja. Nou, ik zit er helemaal in. Ik kwam heel veel in Spijk. Dat is niet zo heel ver daar vandaan. Dus... Mijn zusje en Spijk. Ja, nou, oké. Goed. Ik zei het al, we gaan de boekenweek inluiden. En ik doe dat met een stapel, want dan is er voor ieder wat wils. En dan heeft niemand een excuus om niet naar de boekwinkel te gaan. Dat vond ik een goede inkopper. Ik begin bij Erik Scherder. Hersenen willen lezen, waarom lezen goed is voor je brein. Wie niet weet wie Erik Scherder is, wat bijna onmogelijk is. Maar dat is die man met dat vele witte haar, met dat brilletje en die baard, die altijd plaatjes van hersenen laat zien. Nou, dat doet hij in dit boekje ook. En hij legt ook alles uit waar wat zit, wat het doet en dat soort dingen. Hij, volgens mij is het als een soort lezing opgenomen en toen uitgetikt. Want hij praat tegen mij, tegen u. En zoals u van mij weet en zoals u van mij bekend weet en dit en dat. Maar wat doet hij? Hij legt uit al die verschillende functies die de hersenen activeert om te kunnen lezen. Het is natuurlijk het grafische vermogen, dan het is het akoestische vermogen, dan is het het verbeeldende vermogen. Maar dat doet hij natuurlijk, want het is een hersenspecialist, met al die termen en al die kwabben die dan overal zitten en die oplichten en weet ik wat allemaal. Ja, ik zou zeggen, flikker al die kwabben er maar uit, maar kom dan maar tot de kern dat gewone mensen het snappen. Ik snap het wel, maar het vraagt toch nog wel wat aandacht. En het is heel interessant, want hij heeft tussendoor gesprekken met allerlei mensen die allerlei problemen hebben met hun hersenen. En dat is uitermate sympathiek. Hij gaat langs alles. Hij gaat langs problemen met lezen, wat lezen doen, maar ook over de opvoeding. En hij haalt allerlei onderzoeken aan. Dus het is een zeer interessant boekje. Je moet wel even voor gaan zitten en je hoofd bijhouden. Maar ik denk dat het een goede verdieping geeft als je nou denkt, ik heb het willen begrijpen, dan begrijp je het hierna wel. Maar je moet er wat voor doen. Hersenen willen lezen. Waarom lezen goed is voor je brein. Dat leek me wel weer heel essentieel voor het begin van de boekenweek. Nou, dan zei ik het al, van de ene hersenen gaan we naar de andere hersenen. En dat zijn in dit geval de hersenen van meneer Rutte. Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Dat is een boek. Dat weegt heel erg zwaar. En ik zal je even, het is radio, maar ik zal het toch even laten zien. Dat boek is helemaal leeg, want ja, inderdaad, daar heeft hij geen actieve herinnering aan. Dus hij heeft zijn dingen niet opgeschreven. Wat is dit nou voor een raar leeg boek? Dit is van Paper on the Rocks. En dat is een uitgeverij die wil laten zien dat je zonder papier van vervuilend materiaal, namelijk van steen, ook papier kunt maken. En dat dat veel duurzamer is. Dus die hebben gebruik gemaakt van de actualiteit om een statement te maken. En dat vond ik toch ook wel weer geestig in de Boekenweek, dat het vak na gaat denken over hoe gaan we met al deze producten nou wel de planeet heel houden. Nou, nu gaan we naar de Boekenweek. Zoals bekend krijg je altijd een boekenweekgeschenk bij een aankoop van €15. Wat wij zagen van Hannah Barefoots. En dan krijg je, als je dat kan je kopen, dat is van Roxanne van Ypres, de genocide-fax. En het interessante is, beide boeken gaan er eigenlijk over, alleen op een totaal verschillende manier. Wat zou ik doen? Er gebeurt iets om me heen. Het is erg, ik zie het gebeuren, maar wat ga ik doen? Hannah Barefoots doet dat in een verhaalvorm. Het gaat over Kaylee, die werkt bij een soort Facebook organisatie en die moeten daar al die filmpjes, die gruwelijke dingen laten zien, moet ze beoordelen. En alle criteria komen langs en dan zeggen ze, nou nee, zijn nee, het is het lokt niet uit tot meer geweld, dus dat mag. Nee, dat is niet echt, nou zo. Dat doet iets met het hoofd van de mensen. En het focust in op een groepje. Maar wat zij gedaan heeft, ze begint dit verhaal als die vrouw er al weg is. Die zit en bij een therapeut en die wordt benaderd door een advocaat van een groep mensen die daar gewerkt heeft en die een soort post-traumatic stress disorder heeft. En die wil namelijk die groep Hexa aanklagen. Dus die twee verhalen van en met die therapeut en haar eigen verhaal en het verhaal van die groep en die advocaat, dat lopen allemaal een beetje door elkaar. Het leest zeer aangenaam, je zit er middenin. Ik kan niet helemaal zeggen dat alle personages even goed mij aanspreken. Ik kan er ook niet helemaal mijn vinger op leggen wat die vrouw nou wil, maar het is grotendeels eigenlijk het verhaal van de liefde waar deze achtergrond steeds tussendoor komt. En de vraag is, heeft ze door wat er met haar eigen hoofd is gedaan? Echt een goed leesboek en het zet je aan het denken, dus dat is interessant. Roxanne van Ypres Ja, die heeft een situatie uit de werkelijkheid. Dat is namelijk de aangekondigde genocide van de Tutsi's in Rwanda. En er is een Canadese generaal geweest en die heeft gezegd... dit gaat er gebeuren. Ik heb dat nodig. En iedereen tot aan de hoogste ranken van de Verenigde Naties... heeft gezegd, nee, je krijgt geen troepen. Nee, dat gaan we niet doen. En achteraf... Toen iedereen vermoord was, zeiden ze... nou, dat hebben we toch echt niet zien aankomen, terwijl het allemaal aangekondigd was. Dus die hypocrisie en hoe het komt dat gewone mensen... ook goedwillende mensen, ook goedwillende organisaties... toch dit soort dingen laten gebeuren. En om te beginnen neemt ze de aanloop. Hoe komen die Hutus en die Tutsis tegenover elkaar? Dat is gewoon georganiseerd. Vroeger was dat een soort glijdende schaal. De een was rijk, de ander was ontwikkeld. Maar werd je ook rijk, dan kon je ook ontwikkeld worden. En zo ging dat... door de jaren heen, totdat iemand zei... nee hoor, dat moet in je paspoort en dat moet in je paspoort. En ja, toen ging het eigenlijk fout. En dat was België, die daar de kolonisator was. Maar wat zij doet, zij koppelt dit continu aan ons. Wat zouden wij doen? Ze koppelt het aan de toeslagenaffaire. Ze koppelt het aan het gewone leven, aan haar eigen carrière. Ik heb het met stijgende verbijstering gelezen. Ik vond het fenomenaal goed en helder. Dat kan ze natuurlijk. Hè. Roxane van Ypres is natuurlijk journalist. We kennen haar van haar boek Het Hoge Nest. Hè, over die twee zussen. Ja. Die gewoon door de oorlog heen allerlei Joden, zelf ook Joods, ondergedoken hielden. Hè, dus twee boeken die interessant zijn ook om naast elkaar te lezen. Omdat ze allebei denken van, wie grijpt erin? Want deze Canadese generaal heeft tot op de dag van vandaag... voert die actie dat we zeggen, nee, als we het zien, moeten we wat doen. Nou, voor wie denkt, nou, doe mij maar gewoon een leesboek en lekker erin, heb ik er twee. Nathalie Leblanc, dat is een Belgische schrijfster en journaliste. Die heeft een Op zoek naar Ida... Een beroemde schilder in Engeland is dood. Of in Ierland is dood. Nee, in Engeland is dood. En hij heeft in zijn testament gezegd... van dit ene schilderij van deze ene vrouw... dat is een Belgische vrouw en dat moet terug naar die familie. En dan pas krijgen jullie de erfenis. Dus de familie moet op zoek. Nou blijkt dat die man van alles aan relaties heeft... en die heeft het met van iedereen gedaan. Maar inderdaad, er zijn drie... mensen die na een oproep in België zeggen van... nou, dat zou mijn oma wel kunnen zijn. Nou, volgens mij is dat mijn oude moeder. Of dat is mijn tante. Het zijn er drie. We hebben een verhaal in het heden. Dat is die zoektocht. Wie zou het kunnen zijn? De reconstructie, lekker in musea en dat soort dingen. Allemaal liefdesdrama's. En dan gaan we naar het verleden en dan volgen we een van die Ida's. En dan denk je, oh ja, dan zal die dat wel zijn. En we weten ook wie dat is. Dat is namelijk de oma van een van de in het heden. Maar die ontmoet allerlei andere Ida's. Dus al gaande denk je, oh nee, dan zal die het misschien wel niet zijn. Kortom, heerlijk, twee verknoopte verhalen. Spannend, interessant ook, want het speelt in België. Dus je krijgt dus een ander perspectief op de Tweede Wereldoorlog. Het speelt voor een groot deel ook in Engeland, in Cardiff. Dus je krijgt een heel ander perspectief vanuit een ander land op de Tweede Wereldoorlog. En ik heb daar niet zo... heel veel bij stilgestaan. En het is voor een groot deel modern, dus echt een lekker leesboek. Dat kan nog nooit ik kan niet zeggen dat het literair is, maar het leest lekker door. Okay. Dan gaan we naar Carmen Korn. Dat is het slotdeel van een trilogie. Carmen Korn, Duitse schrijver, bestseller. Ook hier krijgen we de Tweede Wereldoorlog... of eigenlijk heel Duitsland de geschiedenis... van een andere kant, namelijk vanuit Duitsland. Dit is het derde deel. Het eerste deel was Dochters van een Nieuwe Tijd. Tijd om opnieuw te beginnen. En dit is Carmen Korn. En alle delen zijn vertaald door Olga Groenewoud. Wat heeft zij gedaan? Ze heeft vier vriendinnen genomen. Totaal verschillende meiden. Allemaal zo rond 1900 geboren. Het eerste deel begint geloof ik ergens rond 1919. En we zitten nu, ik geloof aan het begin van dit boek, ergens in 1970. Ze hebben partners. De een is lesbisch, de ander is getrouwd. De een is een man verloren, gescheiden. Je kent het allemaal wel. Ze hebben kinderen, ze hebben kleinkinderen. En het verhaal gaat verder. Veel personages. Gelukkig overzichtelijk rijtje voorin. En ja, we krijgen de Duitse geschiedenis. Dus wat krijgen we? We krijgen natuurlijk nog... het verleden zit er nog steeds doorheen. We krijgen natuurlijk de RAF, we krijgen de Baader-Meinhof-groepen... we krijgen de val van de muur. En we krijgen dus allerlei betrekkingen met al die mensen daarin. Dus heel veel mensen. Wat het heel spannend maakt... is dat ze aan het begin van het boek allemaal lijntjes openzet. We wisselen continu van hoofd. Dus je moet denken, oh ja, dat was dit lijntje, oh, dat was dat lijntje. Ik moest even wennen aan het begin, maar dan zit je er ook in. Wat ik gedaan heb, want het speelt voor een deel natuurlijk in Oost-Duitsland. De muur stond er nog. Iemand krijgt een relatie met iemand aan de andere kant. En ik heb eens gekeken, allemaal Duitse recensiesites... van dames in Duitsland. Dat zeggen de dames uit voormalig Oost-Duitsland. Die zeggen, ja, dit was voor mij heel interessant. Want het is een geschiedenis van mijn land waar ik nooit bij stil heb gestaan. Dat was voor mij een openbaring. Ik heb een hele lieve tante, Joke is dat. Die leest als een tierenlier. Die verslindt deze boeken, want dit is natuurlijk voor een groot deel haar eigen leven. Dus heb je het meegemaakt, is het geweldig. Heb je het niet meegemaakt, dan geeft het je in een breed spectrum vanuit Duits perspectief de geschiedenis van Duitsland tot aan het heden. Nou, volgens mij heeft iedereen iets om naar de boekwinkel te gaan. Precies, en je hebt je best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Oké, goed. Alle titels zijn om te vinden. nporadio1.nl/nieuwsweekend staat allemaal ook op onze Facebookpagina en Twitter. Het kan altijd, hè. Hashtag nieuwsweekend. Kassie Weile is een woord uit het Jiddisch en dat betekent weg of dood. Het is ook de naam van een zesdelige podcastserie over onze omgang met de dood. Beeldend kunstenaar Babs Bakels is van jongs af aan gefascineerd door de dood. Radiomaker Laura Stekri negeert haar sterfelijkheid juist graag, maar raakte geïntrigeerd door Bakels. Waarom omringt iemand zich constant met eindigheid en verval? En vanochtend zijn ze allebei bij ons te gast. Hartelijk welkom. Ze leven nog. Ja. Goedemorgen. Ja. Zullen we eerst naar een fragment luisteren? Dat is misschien wel leuk, ja. Ik ben Babs Bakels. Ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek. Meer het type doodsontkenner. Ben je ooit eerder op een snijzaal geweest? Nee. Oké. Okay. Vind je het spannend? Ik heb het weggeparkeerd. Je hebt het weggeparkeerd, oké. Okay. Babs en ik besluiten midden in coronatijd onze ingewikkelde relatie met de dood onder de loep te nemen. Het is vrij uitzonderlijk dat de dood weer wat dichterbij is gekomen, als het ware. Dat is wel een beetje een shock to the system. Een zoektocht met een onorthodoxe aanpak. Het is denk ik beter om het monster in de bek te kijken dan er van weg te draaien of er met een hoop zalving toch iets van te maken. We moeten gewoon op zoek naar die angst in onszelf. Oké, nou ja, de toon is een beetje gezet. Mensen hebben een idee. Babs, jij bent van jongs af aan gefascineerd. Ik begrijp dat je als meisje al op Kerkhoven speelde. Ja, klopt. Waar kwam dat vandaan? Of, ja, dat weet je vaak niet waar iets vandaan komt. Hè? Dus ik heb eigenlijk geen idee. Of nou ja, een beetje. Ik heb wel een beetje een idee. Nou nee, ja. Eigenlijk heb ik geen... Ja. Ik begreep dat het op een gegeven moment wel toch een soort van verklaring komt. Maar dat hoeven we niet allemaal weg te geven, hoor. Nee, precies. Ik zit met die doorluisterfactor in mijn maag. Dus begrijp ik meteen. Ja. Die doorluisterfactor. Maar was je het meisje dat zeg maar overdag naar het kerkhof ging? Of ging je ook wel stiekem 's avonds? Nou, toen was ik ouder. Dan ging ik wel eens 's avonds, ja. En? Dus het is iets wat zich... En wat zoek je dan op? Ja, het is natuurlijk toch gewoon jezelf een beetje pijn doen. Een beetje prikkelen. In de zin van dat je dingen voelt die je misschien liever niet voelt. Het is toch spanning. Hè? Het heeft ook iets met een beetje, ja, toch een beetje griezelen te maken. Ja. En van griezelen word je een beetje bang, toch? Ja. Dus ik denk dat ik dat bewust heb opgezocht. En was het een lekker gevoel? Ja, ik raad het iedereen aan. Ja. Laura, terwijl jij dus dacht van, nou weet je, die dood, dat zien we dan wel weer als die komt. Hè? Daar hoeven we ons nu nog niet mee bezig te houden. Juist niet, toch? Nee, precies. Nou ja, ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Nee, dus, zeker niet. ik denk, ik dacht niet van, oh, ik wil nu heel graag iets over de dood maken. Maar ik was een aantal jaren terug in Uitvaartmuseum Tot Zover. En daar was Babs curator. Dat is het Nieuwe Oosteren in Amsterdam. Ja, Oostergraafplaats, ja. En ik wist niet eens dat er een uitvaartmuseum was. Dus dat vond ik al opvallend. En daar was ook een tentoonstelling waar Babs dus allerlei lijkwagens tentoon had gesteld. Als een soort esthetische objecten. En nou ja, wij ontmoeten elkaar daar. En ik vond het leuk hoe zij erover vertelde. Dat is toch op een heel andere manier dan hoe wij normaal over de dood spreken. Wat ik interessant vond was dat al duidelijk werd dat zij vanaf jongs af aan dus al bezig is met die dood en het op allerlei manieren heeft bekeken en aangeraakt en opgezocht. Waardoor zij ook nu beter kan kijken naar hoe wij er als maatschappij mee omgaan. Dus omdat ze zo heeft ingezoomd, kan ze ook uitzoomen, zeg maar. Dus ik dacht, nou ja, het lijkt mij interessant om met Babs te gaan kijken van hoe gaan wij met z'n allen om met die dood. Ja, wij hebben 1 aflevering beluisterd. Maar wat gaan jullie allemaal doen in die podcastserie? Kun je een paar dingen... een paar dingen noemen die jullie gaan... Nou, we volgen eigenlijk de chronologie... Naar de snijzaal, hoorde ik net al. Ja. En we volgen eigenlijk de chronologie van de dood. De dood is ook alles. Dus tijdens het maken dachten we ook van... Nou ja, de dood is zo groot als het leven. Dus het is eigenlijk ook geen thema of zo. Het is zo groot. Dus we, om nog een beetje houvast te hebben, volgen we de chronologie. Dus we beginnen wel met doodsangst, die we allemaal blijken te hebben. Tenminste, dat zegt een antropoloog Ernest Becker, die het boek Denial of Death schreef in 1973. Dus iedereen die zegt dat hij geen doodsangst heeft, die moet naar aflevering 1 luisteren. Gaat over doodsangst en hoe dat ons gedrag bepaalt. En dan in de rest van de serie gaan we naar de laatste adem. Hoe gaan we om met dat laatste moment? Daarna het dode lichaam. Wat voor positie heeft het dode lichaam in onze maatschappij? Hoe paradoxaal gaan we daar eigenlijk mee om? Dan gaan we naar, ik ben het even vergeten, afscheid natuurlijk. Ja. En dan het doorleven. Ja. Maar is het niet vooral het probleem met de dood dat je bij jezelf denkt, ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp helemaal niet dat ik degene die nu dood is nooit meer zal zien. Ik snap dat vaak niet. Dat is ook onbegrijpelijk. En dat ga je ook nooit begrijpen. En dat mysterie, heeft ook iets fascinerends natuurlijk, of iets heel speciaals, waardoor je ook op een bepaalde manier gaat verhouden met het leven of zo. Dus, is dat zo, werkt dat door in je gewone dagelijks leven? Nou kijk, ik zie natuurlijk niet dagelijks dode mensen. Maar ik denk er wel heel vaak over na. Over de dood en ook meer op een inhoudelijk vlak natuurlijk. Maar dat echte moment wat jij nu net beschrijft van leven en dood, dat is heel fascinerend. En dat heeft bijna iets magisch ook. Waardoor je ook een soort ontzag krijgt voor die dood. Je kunt het gewoon niet bevatten. Jullie gaan op een gegeven moment ook naar dode lichamen toe dus. Een snijzaal. Jullie gaan ook dode lichamen bekijken. Ik begreep dat er ook nog een kunstwerk wordt gepresenteerd. The Body That Once Was You. Ja, dan moet Babs even iets over Babs. Ja, dat is een kunstproject. Dat heb ik samengemaakt met Fiebeke Massini. En kan je je eigen verval alvast bekijken? Ja, dat is gebaseerd op een boeddhistische meditatie. De Nine Cemetery Contemplations heet dat. En dan moet je eigenlijk in 9 stadia je eigen ontbinding visualiseren. En Fiebeke en ik hebben daar een wetenschappelijke laag tussen gezet. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk op biologisch niveau als het lichaam uit elkaar valt? Hè? Van waar eindigen onze stoffen? Wat gebeurt er in godsnaam? En dat moet je dan ook visualiseren. Dus je gaat eigenlijk met een soort medische camera naar binnen. En het is ook echt mediteren eigenlijk. Dat is die doodmeditatie. Ja, en dat doe je dan in een enorm veld van verneveld menselijk botstof. Dat in Felix Meritus is dat, in de concertzaal. Dus dan zit je echt helemaal alleen met je eigen dood. Ja, ik zit het nu lekker, lekker reclame voor te maken. Dat klinkt natuurlijk vreselijk. Maar ik heb we hebben hem samen eerder gepresenteerd. En heel veel mensen reageerden daar dus heel goed op. Om jezelf eens helemaal te onthechten en te ontbinden. Maar wat bedoel je met goed op reageren? Word je dan gelukkig of kan je het dan accepteren? Of word je vrolijk? Dat gaan we dus meten met een wetenschappelijk onderzoek. Dus we hebben de Radboud Universiteit zover gekregen om het effect van het kunstwerk te gaan meten. Ja. Dus ik kan daar natuurlijk. Ik heb toen natuurlijk alleen maar gesproken met de mensen die het hebben ondergaan. En die reageerden daar dus goed op. In de zin van, in het begin is het eng en daarna wordt het eigenlijk, voelt het heel troostend of zo, ook om je eigen te zijn. Maar waar komt die fascinatie nou eigenlijk vandaan? Dat moet je toch ook wel afvragen? Nee. Ja, die fascinatie komt gewoon voort uit doodsangst, neem ik aan. Ja, dat denk ik. Ja, ik ben gewoon bang voor de dood. En dan kun je dus het monster in de bek kijken. Precies. Als je eigen verval gaat visualiseren, dan heb je die angst, heb je iets mee gedaan in plaats van dat je hem wegstopt. Ja, maar ik zit veel meer in Laura. Dat begrijp ik wel. Ik bedoel, hoezo doodsangst? Ja. We hoorden het wel tegen die tijd dat het zover is. Goed. Ja. Even iets anders. Want ik wou nog één fragmentje laten horen. Want er komen ontzettend veel dingen aan bod in die 6 delen. Zoveel is volgens mij al wel duidelijk. Door die ontkerkelijking zijn we ook iets kwijtgeraakt in de omgang met de dood. Vroeger was de dood dichtbij, daar hebben we een fragment van. Maar toen in de vroege middeleeuwen met de invallen van de barbaren en zo, het buiten de stad te gevaarlijk werd. Toen namen ze de relieken mee uit de catacomben naar de stad. En de doden volgden de relieken. Werden dus in de kerk of rond de kerk begraven. Dus de doden stond toen op een andere manier centraal in die steden. Maar dat iedereen bij de relieken in de stad begraven wilde worden, werd in de 18e eeuw onhoudbaar. Er barsten dus bijvoorbeeld in zo'n kerk muren open dat er lijken bij andere mensen in de kelder terechtkwamen, omdat het zo vol was. Ja. Die massagraven waren gewoon ramvol. Dus daar hebben we dampen afgekomen, dat wil je echt niet weten. Ja, dus jullie duiken ook de geschiedenis in. Hè? Deze man die vertelt daarover dat vroeger de dood gewoon veel meer onderdeel van het leven was. Was zichtbaarder in ieder geval. Ja, ja, ja. En ook in, als we het dan hebben over dat kunstwerk. En in andere culturen wordt er ook heel anders mee omgegaan. En wij kijken nu ook bijvoorbeeld naar onze uitvaartrituelen. Of je zei ook van met religie zijn we ook misschien iets kwijtgeraakt. Van dat we ook. Dan had je tenminste duidelijke rituelen. Precies. En nu kan het alle kanten op. Je hebt gewoon een vast script. Ja. En daar is ook wel veel voor te zeggen. En er zijn woorden bedacht over hele lange tijd om aan dat mysterie waar Babs het ook over had, om daar woorden aan te geven. En door de secularisatie zijn we eigenlijk opnieuw weer gaan zoeken naar nieuwe rituelen. Soms krijg je een soort hele vreemde potpourri van allerlei dingen die mensen ook niet helemaal begrijpen. En dus, is dat wel een vooruitgang? Het wordt meer het vieren van het leven, een begrafenis, dan een zag voor de dood. Ja, ja. Maar ik vind dat heel prettig. Ja, dat mag ook. Het is alleen wel een ontwikkeling die heel duidelijk is en die eigenlijk best wel recent is. Daarmee doe je misschien ook iets af aan dat mysterie. Dus het is ook niet van we zeggen, nou, het is goed of fout, maar nee. Laten zien wat er. Nou, ik vind wel dat er ook een soort ego-viering begint plaats te vinden. Hè? Dus dat mensen zich allerlei kosten ook weer op de hals halen om zichzelf natuurlijk heel eigenlijk onsterfelijk te maken, ook op die uitvaart. In dat opzicht zijn we een beetje terug naar vroeger. Hè? Dan moest je je status bestendigen in die uitvaart. Dus in de lijkstoet en in de dienst. Van de hoeveelheid kaarsen die je dan neerzette. Mm. Hoe je dat helemaal aankleden. De hoeveelheid dragers, aansprekers, palfreniers. Nou, noem maar op. Dat begin je dus nu. En nu kan je een 3D-verhaal van jezelf maken. Nou, of zo'n erehaag. Of hele luxe hapjes. Terwijl de dood natuurlijk ook de grote gelijkmaker is. Nou. Mieke, jij snapt het. Nee, maar serieus. Je moet ook kijken van, waar ga je dan met z'n allen naartoe? Als je ook daar weer je stempel moet drukken. Ook als je daar weer moet profileren. Ja. Dus. Ik ga de rest zeker beluisteren. 6 delen hebben jullie gemaakt. Heeft het geholpen, ja? Nou, dat weet ik eigenlijk. Nog niet. Dankjewel, Babs Bakels en Laura Stek. Dus ging dus over Cassie Weyl, het monster in de bek kijken. Bij OVT op Radio 1. Een programma van Max. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Dat is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Ja, als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Hallo, ik ben Ronald Loeven van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de echte supporter deze zomer geen seconde van de wedstrijd wil missen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor de beste deals op de beste tv's. Electroworld. Mooi voor elkaar. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties.